خصوصیت کے ساتھ اپنی بھی ساتھ بھر پورا سلسلہ مدنی چینل پر دیکھیں گے اور رات کا اکثر حصہ ہمارے ساتھ مدنی چینل پر گزاریں گے. اور جنہوں نے اس کے لیے بھاگ دوڑ کی, صحیح کی, جگہ جگہ جگہ جگہ جگہ جگہ دنیا میں اس طرح بھائیوں کو جمع کرنے کے لیے انتظامات کیے, ان سب کو بھی یہ ثواب تحفتاً پیش کرتا ہوں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1434 سنہ ہجری کی 18ویں سفر المظفر ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک میں الحمدللہ کثیر عاشقان رسول جمع ہے اور مدنی چینل پر دنیا میں نہ جانے کہاں کا اسرائیل بھائی اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہے. فیضان اعلی حضرت جاری ہے اور اسی ضمن میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, من پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے اے بائے شائع کرتا اپنے موقف پر ملا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم, میرا نام سید شاکر حسین شاہ ہے, میں یہاں سینٹرل جیل کراچی پہ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ جیل ہوں. اور آج جو پروگرام اس حوالے سے ہو رہا ہے, وہ جو 31 دسمبر کی رات کو نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے, ویسے بھی مدنی چینل سے اصلاح آموز پروگرام جو ہے وہ نشر ہوتے ہیں, بہت دفعہ ان کو دیکھنے کا موقع ملا اور بہت دفعہ ان سے سیکھنے کا موقع بھی ملا. تو جہاں تک نیو ایئر نائٹ کا یہ تعلق ہے, اس میں کس کس قسم کے طوفان بدتمیزی ہوتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے. اب تو ایاں ہیں اور ہماری نئی نسل بالکل اس میں وہ اس گمراہی کی طرف مبتلا ہو چکی ہے. تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے, ٹی وی چینلز کا دور ہے, تو خاص کر اس میڈیا کو آگے آنا چاہیے اور ہمارے لوگوں کو, خاص کر ہماری نئی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ ایک اصلاحی پروگرام ہے جو معاشرے کے شر پسند لوگوں سے, معاشرے کے معصوم لوگوں کو بچانے کے لیے یہ کیا گیا ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ, یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے, یہ میرا اپنا عملی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو وہاں دعوت اسلامی یا اس کی فیضان مدینہ کی بیرکس میں رہے, انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی, اس کے بعد وہ باہر گئے, باہر جا کے وہ معاشرے کے اچھے انسان اور اچھے شہری بن چکے ہیں. ریاض قادری صاحب کی بہت ساری خدمات ہیں, چونکہ جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا تو ایکچوئل میں جہاں میری رہائش تھی تو ان کی ابتدا وہیں سے ہوئی تھی, کھارا در کے علاقے سے. تو شروع میں تو ہم ان کے بہت سارے پروگراموں میں جاتے رہے, پہلا چراغ انہوں نے جلایا, آج وہ چراغ جو ہے طاقتور, وہ یہ سمجھے کہ ایک ایسے وہ قوت بن چکا ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اس نفسا نفسی اور اس کے دور میں آپ کو بہت سارے ایسے نوجوان ملیں گے کہ جو ماشاءاللہ شرعی طور پہ جو ہے انہوں نے شرعی لباس بھی زیب تن کر رہے ہیں اور اپنی شبہات بھی انہوں نے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائی ہوئی ہے. تو یہ کمال ایسے ہی لوگوں کا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں تھوڑا بہت بھی جو ہے وہ سسٹم قائم ہے, تو ایسے لوگوں کی وجہ سے. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد اتاری ہے. میرا نام قاسم اتاری ہے. ہمارا تعلق کیا ہے سے ہے, ہم لوگ مدد سے تو مدینہ آن لائن کے طالب علم. اللہ سنت اور دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. ہم لوگ ابھی منی چین دیکھ رہے ہیں اور گناہوں سے بچے ہیں, منی ماحول سے بہت فرق پڑا ہے. نیا سال شروع والا ہے اور اس متعلق ایک سوال ہے, ہم لوگ نیو ایئر سے فائر ورکس دیکھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی کمائی بول رہی ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ ان مدنی منوں کو دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنائے. آمین. اور یہ بھی قاری صاحب بن کر اللہ کرے کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اساتذہ میں شریک ہو جائے. آمین. کیونکہ ہمیں تو دنیا بھر میں ہی جال بچھانا ہے, ایسا مدنی جال بچھانا ہے کہ سارے مسلمان اسی جال میں گرفتار ہو جائے اور شیطان ان تک پہنچ نہ سکے. کاش, اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ایک جذبہ ہے کہ شیطان سے جتنا ہو سکے ہم مسلمانوں کو بچانے کی کوششیں کرتے رہیں. تو نیو ایئر میں کیا دیکھ سکتے ہیں, یہ کچھ پوچھا انہوں نے, سمجھ نہیں آئی. فائرنگ, انگریزی لفظ فائرنگ. بابا یہ جو فائرنگ ہوتی ہے, اب اس فائرنگ میں دو چیزیں, اب یہ جس ملک سے بات کر رہے ہیں وہاں پر آیا وہ ایکچوئل جو فائرنگ جس کو کہتے ہیں وہ اس فائرنگ کی طرف ان کی طرف اشارہ, یا جو آتش بازی جو جس طرح کے یہ جو مناظر ہوتے ہیں اس طرف ان کا اشارہ ہے. یہاں فائرنگ ہمارے ملک کا مقدر ہے, فائرنگ جی ہاں ویسا ہی پاکستان کا, باقی باہر ملک میں پلاسٹک کے بندوق بھی نہیں پھوڑ سکتا کوئی. یعنی جیسا جہاں کا جیسا نظام, سمجھے, ہر جگہ یہ نظام نہیں ہے فائرنگ کا. تو عام طور پہ وہ پٹاخے چھوڑتے ہیں اس موقع پر. اب جیسے جہاں میں ہوں وہاں تو کبھی سے پٹاخے کی آواز آنی شروع ہو گئی ہے, لیکن میرے خیال میں کوئی شاید 7 بجے کے لگ بھگ بھی میں نے کچھ 2-4 پٹاخوں کی آوازیں سنی ہیں. ابھی یہ تو بابا ہوگا نا, وہ ریہرسل چل رہی ہوگی. ہاں جی آئیے, مفتی صاحب فرما رہے ہیں اس کو مطلب کہ وہ کہتے ہیں فائر ورک نا, فائر ورکس کہتے ہیں. یعنی یہ ایک فائر آگ, مطلب یہ پاپا ایک یوں سمجھیے کہ اب ایک یہ تماشے کا ایک انداز بن چکا ہے اور ایک مقد اناؤنسڈ ہوگا کہ اس جگہ پر یہ مطلب یہ تماشا دکھایا جائے گا اور ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی شاید وہاں جمع ہوتی ہے اور پھر جو ہم اس کو آتش بازی کہیں گے جو ہماری جو عام زبان ہے, اور وہ ایک بہت ہی ایک جدید اور جدت کے ساتھ وہ آتش بازی کے پتہ چلتا ہے کہ وہ الگ الگ قسم کے مناظر اور دکھائے جاتے ہیں اور پھر بہت بڑی تعداد جمع ہوتی ہے. اور یوں شاید اب اس میں بچوں کی دلچسپی ہوگی نہیں ہوگی, جب بڑے نہیں رکتے تو بچے کہاں سے رکیں گے. ہے تو یہ ظاہر ہے کہ تماشا, یہ تماشا اور لہو و لعب بھی کہیں گے اس کو. اور اس طرح یہ پھوڑنا جو آتش بازی یہ حرام ہے, کیونکہ اس میں پیسے کا سیا ہے. اسراف کی تعریف یہ کہ نافرمانی میں پیسہ خرچ کرنا, ایک تعریف یہ ہے اسراف کی. تو یہ نافرمانی میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے, آتش بازی کی یا ضرورت کیا ہے, اس کا فائدہ سوائے اس کے کیا ہے؟ تو رنگ برنگی وہ مناظر فضاؤں میں گھوم رہے ہوتے ہیں آتش بازی میں, یہاں کی آتش بازی میں, اور آواز اس میں بنتی ہے تو ذرا وہ لطف آتا ہے. تو یہ بالکل یعنی کہ اس کو دیکھنا نہیں چاہیے. دیکھے اگر ہم دیکھنا چھوڑ دیں نا تو یہ پھوڑنا چھوڑ دیں گے. یہ اس میں یعنی کہ شو بازیاں بہت ہیں, نمائش. تو جب دیکھتے ہیں تو مزہ آتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں تماشا کرتے تو زیادہ فارم میں آتے ہیں, جوش میں آتے ہیں. یہ کوئی نہ دیکھے اکیلا اکیلا کیسے آتش بازی کرے گا, ناک کٹ جائے گی, خود ہی چلا جائے گا. تو دیکھیں گے, تالیاں بجائیں گے, سیٹیاں ماریں گے, وہ کریں گے, تعریف کریں گے, ارے کیسی آتش بازی, وہ یہ. تو وہ آتش بازی چھوڑنے والے کو پگار مل جائے گا, اس کا خرچہ وصول ہو جائے گا. یار لوگ مطلب متاثر ہو رہے ہیں اپنے سے. تو بیوقوفوں کے سردار یہ لاکھوں کروڑوں روپے کیوں مطلب آگ میں جلا رہے ہیں؟ اپنے پاس میں اتنے پیسے والے مدینے چلے جائیں اور یہ آگ میں جلا دیتے ہیں پیسے. مزہ آتا بابا. اب یہی جواب آئے گا نا سامنے سے, کیا جواب آئے گا؟ مزہ آتا ہے. اب مزہ آتا ہے ہم کو مدینے میں, مزہ آتا ہے. اپنا اپنا ذوق ہے. خرچہ ہوا وہاں کرے گا مطلب کچھ آؤٹ پٹ ہو. مدینے میں خرچ کرے نا آدمی یار, آقا کی سنتوں پر خرچ کرے, نیکی کی دعوت عام کرنے پر خرچ کرے, غریبوں کی امداد پر خرچ کرے. اور ہزار خرچے جو کیے جا سکتے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو یہ خرچے جو اس رات یہ لوگ کرتے ہیں کہ شرابوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے, یہ تو حرام در حرام در حرام, پتہ نہیں کتنے حراموں کا مجموعہ یہ اس رات میں کرنے والے کر ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عافیت نصیب. آمین. تو پیارے بچوں یہ تماشا آپ کو دیکھنا بھی نہیں ہے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شہزاد اسلم انصاری, برمنگھم انگلینڈ سے مدرسۃ المدینہ آن لائن کا طالب علم ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نیا سال شروع ہونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے اور موبائل فون پر ایس ایم ایس بھی کیے جاتے ہیں, تو برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ مبارکباد دینا کیسا اور مبارکباد کے ایس ایم ایس ایک دوسرے کو سینڈ کرنا کیسا. جزاکم اللہ خیر. آمین. اللہ اکبر جل جلالہ. دراصل مسلمانوں کا نیا سال جو ہے نا یہ تو ہے ہجری سن, جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام العادلین متمم الاربعین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا, اور اس کی نسبت جو سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس مبارک فعل سے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی, تو اس ہجرت شریف کی یاد میں ہجری سن جاری کیا گیا. ہائے افسوس مسلمان اسے بھول گئے. میرے بھولے بھالے سائے بھائیوں مدنی چینل آج 31 دسمبر کو اس لیے آپ کو لے کر نہیں بیٹھا کہ وہ کل کوئی عید آ رہی ہے, کوئی سال کا اسلامی سال کا کوئی پہلا دن آ رہا ہے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس نادان اسلامی بھائی بھی اس میں بھیج آتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے. ہمارا نیا سال شروع نہیں ہو رہا بھائی, ہمارا دوسرا مہینہ چل رہا ہے. نیا سال تو پہلی محرم تھی, ہمارا پہلی محرم کو نئے سال کا پہلا دن تھا ہمارا. ماشاءاللہ آج بھی عرب ممالک میں نے دیکھا کہ نیا سال محرم سے ہی لوگ شروع کرتے ہیں. ان کے وہ نظام چلنے کیلنڈر تک ان کا محرم کو نیا کیلنڈر تبدیل ہوتا ہے. یعنی ہم پر کیوں نوز اچھا گئی ہے. تو مسلمانوں کا نیا سال جو ہے یہ ہجری سن ہے, اور یہ عرب ممالک میں اس کو میلادی سال بولتے ہیں. میلادی سال ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ, دوسرا مہینہ اس کا وہ بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا. تو ہمارا نیا سال نہیں ہے جس کے مبارکباد دے یا اس نئے سال کی کوئی یعنی کہ آغاز کی کوئی ایسی صورت کریں تو اس کو بابرکت تصور کریں. تو مبارک ہو جس مبارک مانے برکت, تمہیں مبارک ہو تمہیں اس کی برکت ملے. اب اس کی برکت جس سال کی ابتدا کا بھیانک تصور یہ دیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر چڑھایا گیا, اس کی یاد میں یہ نیا سال شروع ہوا, یہ عیسوی سن شروع ہوا. جبکہ یہ ہوا ہی نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے, ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صلیب پر نہیں چڑھائے گئے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو آسمانوں پر اٹھائے گئے. ابھی ظاہری طور پر بھی آپ کو وفات پیش نہیں آئی, ابھی تو قیامت کی نشانیاں باقی ہے، پھر واپس آپ نزول فرمائیں گے، دنیا میں تشریف لے آئیں گے. اب انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے، اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا چرچا کریں گے، قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں گے، آقا کی سنتیں پھیلائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہ نیا سال نہیں ہے. ہم یہ کیوں لے کر بیٹھے ہیں؟ پھر ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے نا وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئی ہے، ان کو کسی طرح نکال کے لانا ہے واپس. ہم سمجھتے ہیں ہماری کمزوری ہم کو معلوم ہے، ہم نہیں نکال سکتے ہماری کوئی یعنی کہ اپنے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن ہم کوشش کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں. میلادی سال یہ اس کو نہیں بولتے؟ نہیں میلادی سال اس کو بولتے ہیں اپنے ہجری سال، ہجری سال. آپ کی کیا معلومات؟ اچھا ہاں ہاں اچھا ہاں، تو ہو سکتا ہے میری معلومات آپ کی معلومات نہیں. ہاں یہ میرے کو غلط فہمی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کو میلادی سال یا نہ بولتے ہو عرب ممالک میں. خیر، تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم شیطان کے مخالفین کی لسٹ میں اپنا نام درج کروانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مخالف ہیں، ہم یہ شراب اور رباب کی جو محافل ہوتی ہیں، یہ جو گناہ بھرے ہنگامے ہو رہے یا ہونے لگے ہیں یا ہونے والے ہیں شاید، تو یہ سب ہم اس کے مخالف ہیں. ہمارا یہ مقصد ہے، ہمارا اس سال سے ہمارا کم از کم الیاس قادری کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کسی طرح کی عقیدت یا نسبت. میں تو اپنی سائن میں آج سے کیا میں برس اپنی سائن میں ہجری سن ہجری تاریخ ڈالتا ہوں. یہ اپنے دعوت اسلامی اداروں میں بھی ہم ہجری سن کے حساب سے تنخواہیں دیتے ہیں، اگرچہ ہمارے بڑے بڑے نہیں اس کو توجہ دیتے، وہ اسی یعنی کہ انگریزی سال کو ہی اہمیت دے رہے. یہ ہمارے رواج ہو گیا، اب اس سے بچنا ممکن رہا نہیں ہے، ورنہ اعلی حضرت کے فتح رضویہ پڑھیں تو آپ کا دماغ ٹھکانے آ جائے. پھر اعلی حضرت جو منا رہے ہیں ان کا کہ اعلی حضرت کتنے مخالف ہیں اس سن کے، اور کتنے مطلب یعنی کہ ہجری سن سے کتنے یعنی کہ پیار کرنے والے اعلی حضرت. اور میں بولنا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اعلی حضرت نے اتنا رد فرمایا ہماری موجودہ روش کا، اور ہجری سن کو رائج کرنے ہی کی سوچ عطا فرمائی. لیکن افسوس کہ اب ایک بات نہیں ہے نا، تقریباً باتوں میں ہم اپنے ٹریک سے ہٹتے جا رہے ہیں. اسی لیے مدنی چینل پر الحمدللہ ہم مدنی تاریخ ہی دیتے ہیں، انگریزی تاریخ نہیں دیتے، کہ ویسے ہی لوگوں کو پتا ہوتی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی تاریخ کے مطابق یہ جو سلسلے دنیا کے چل رہے ہیں یہ کوئی گناہ کا کام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں اپنی غیرت کی اور حمیت کی بات کرتا ہوں. میں مسلمان ہوں، میں ہجری سن والا ہوں، میں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں ان کو صلیب سے واسطہ نہیں، میں مطلب ان کو آسمانوں پر تشریف فرما مانتا ہوں. جو مجھے عقیدہ میرے اسلام نے دیا میں اس کا قائل الحمدللہ، اور اسی پر کاش میرا خاتمہ ہو. تو بہرحال یہ کہ اس نئے سال کو یہ لوگ ہیپی نیو ایئر کہہ کر وہ مبارکباد لفظ مبارکباد دیا، ہمارا لفظ ان کو مبارکباد دینا بھی نہیں آتا ہوگا. یہ جو من چلے جو آج وہ ناچنے لگے ہوں گے، ان کو کیا پتا مبارکباد کیا ہوتی ہے؟ تو ہیپی نیو ایئر کر کے وہ ٹوپی آئے، وہ ٹوپی بھی تو نہیں پہنتے، وہ ٹوپی چھجے والی اتار کر یوں کرتے ہوں گے سر ہلا ہلا کر. تو یہ مطلب بےوقوفوں کا طریقہ ہے، اس طرح مطلب میرے انداز سے وہ ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ تو ہمارا یہ کہ اپنا اپنا نصیب ہے. اب اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو ہم اس کو گناہگار بھی نہیں کہیں گے، ظاہر ہے. لفظ مبارکباد کوئی بول رہا ہو آپ کو مبارک ہونے آتا تو ٹھیک ہے، چلو اس کو بےچارے کو پتا نہیں ہوگا کہ ہمارا مبارک سال جو ہے نا وہ اس کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے، بےچارے کو پتا نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کئی جگہوں پر ابھی 12 بج رہے ہوں گے بابا, اور ہو سکتا ہے کہ ان ممالک کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں گے. بس یہ دعا کریں کہ یہ جو مدنی چینل پر ہیں بابا, یہ مدنی چینل سے وابستہ رہیں, دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں, اور جس طرح یہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے ممالک میں گناہوں سے کٹ کر اس وقت اس علم دین سیکھنے میں مشغول ہیں, یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بیٹھنا بھی قبول فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے, اور دنیا بھر کے تمام عاشقان رسول کو سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے بابا, یہ دعا. آمین آمین آمین. اچھا بابا یہ بنگلہ دیش میں تو ابھی 11 بجے, ہند میں 10:30, نیپال میں 11, بینکاک میں اس وقت مطلب کہ سنجے 12 بجے, تھائی لینڈ. اب مسلمان بھی کتنے بابا؟ تھائی لینڈ میں میری معلومات کے مطابق کم و بیش 70 لاکھ مسلمان ہیں. 70 لاکھ اور تقریباً 3000 سے زیادہ مساجد ہیں. الحمدللہ. یہ بینکاک ہے, تھائی لینڈ آ گیا سامنے اپنے. جی بابا تھائی لینڈ آ گیا. ماشاءاللہ. یہ کون بولے گا تھائی لینڈ ہے اتنا مطلب ملک ہے, یہ میں ایڈواس کے حساب سے کہ وہ اتنی بے حیائی اور برائی ہے, یہ بیٹھے ہوئے دعوت اسلامی والے کوئی بول ہی نہیں سکتا. یہ بعض لوگ سوچتے ہوئے خالی تھائی لینڈ لکھ دیا ہوا, تھائی لینڈ ایسا ہو ہی نہیں. یہ ایک بہت سے مقامات امید ہیں عاشق بھائی, امید ہے کہ بہت سارے مقامات پر انشاءاللہ اسلام بھائی جمع ہوں گے پورے تھائی لینڈ کے اندر. آپ تو غالباً اس بینکاک کے اندر موجود ہیں فیضان مدینہ میں, اس کے علاوہ مختلف مقامات پر بھی اسلام بھائی جمع ہوں گے. ذرا اشارے سے کہہ دیجیے. 12 بج گئے جی ہاں, تڑی ہوگی وہاں, اور مطلب جس کو اللہ نے توفیق دی بابا بج گیا ہوگا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر فرد میدان میں آتا ہے, یہ مطلب گنتی کے نوجوان ہوتے ہیں جو مطلب یہ حرکتیں کرتے ہیں, ورنہ حقیقت ہے کہ غالب اکثریت ایسی نہیں ہے. اب دعوت اسلامی تو ہم کیا مطلب ہم لوگ اب لے کے بیٹھے مدنی چینل, میری تو زندگی گزر گئی, میری عمر آپ کے سامنے, میں کبھی ان چکروں میں پڑھا ہی نہیں, آج تک مجھے پتا ہی نہیں ہے یہ ناچتے ہیں نہ شرابیں پیتے نہیں کہاں پیتے ہیں. یہ جب ہوش آیا جنہیں جوانی اور یہ جو بڑے ہو تو کچھ پتا چلا کہ یوں کچھ ہوتا ہے, الحمدللہ کبھی ادھر ادھر سے گزر بھی نہیں ہوا اپنا تو کہ یہ کہاں ہوتا ہے, یہ سنتے رہتے ہیں کچھ نہ ہوتا ہے تو سب تو نہیں کرتے, اور بھی میرے بھائی بہت ہوتے ہیں نہیں جاتے, پتا ہی نہیں ہوتا ان کو. اصل میں آپ کو شروع سے ماحول بابا پھر اس طرح کا بغیر ماحول کے بھی ہر فرد نہیں جاتا, اب گھریلو مرد گھریلو عورتیں بھی تو ہوتی ہے, کہاں جاتی ہیں اتنی پنچایتوں میں پڑھتے ہیں, اگر یہ سب ایسے ہوتے تو بات نہیں بنتی. سب نہیں معاملہ چینج ہوا ہے نا پاپا کہ اب وہ نہیں جاتے تو ٹھیک اب چلا گیا, اب آپ نہ جائیں ہم ٹی وی کے ذریعے آپ کے گھر میں آئیں گے اور اب گھر میں بیٹھ کر وہ چیز دیکھیے جو باہر جا کر بھی کیا نظر آتی ہوگی. تو اب تو پاپا کیا امیر کیا غریب کیا علاقہ وائز کچھ بھی اس کا نہیں رہا, بس یہ ایک ٹی وی کی اسکرین گھر کے اندر ہے اور وہ کچھ دکھا دیتی ہے جس کا شاید آدمی باہر تصور بھی نہیں کر سکتا کہ باہر وہ چیز دیکھنے کے لیے جائے گا تو لوگ بدنام کریں گے, گھر میں فیملی کے ساتھ وہ چیزیں مناظر وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. تو اب تو کلچر تبدیل ہو چکا ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہمیں مل گیا, اور اس وقت جو ہمیں اس وقت سن رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ کسی اور چینل پر نہیں ہے, ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہی ہے, اور وہ اس بات کو محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت مدنی چینل پر رہ کر ہم کس قدر گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں بچنا نصیب فرما دے اور ہمیں قبول ہمیں ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. اب آہستہ آہستہ پھر یہ کہ بنگلہ دیش کی طرف بڑھنا ہے کہ بنگلہ دیش میں 11 بجے وہاں 1 گھنٹے کا فرق ہے, نیپال میں بھی 11 ہے, سوا 11 ہے بابا وہاں پر. اچھا وہاں سوا 11, وہاں سوا 11 ہے, اور پھر ہند جائیں گے تو وہاں 11:30 ہے, ہند بھی اور کولمبو وغیرہ بھی 11:30. جی ہاں, تو یوں تو آئیے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور وہ ممالک جہاں جہاں دیگر ممالک میں اسلام بھائی اس وقت جمع ہیں, تھائی لینڈ میں بھی جو آپ جمع ہیں, ہانگ کانگ وہاں تو بہت گزر گیا, ملائیشیا، ہانگ کانگ، چائنا، کوریا، آسٹریلیا، فجی وغیرہ، یہ بات گزر گئے، ہم نے کوشش کی کہ ان کو ساتھ لے کر چلیں، جمع ہو گئے تھے جی، میں نے دیکھا چینل پر، مدنی چینل پر دیکھ رہا تھا میں، وہ تھے آسٹریلیا میں بھی دیکھا، تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو وہ سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے غلاموں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کسی کو مرغی تھی، مرغی کی بیماری، تو اس نے گوشت پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو گوشت پاک ہمارے گوشت پاک اللہ رحمان نے ارشاد فرمایا، جا کر اس کے کان میں بولو کہ ہمارے شہر سے باہر نکل جا، اس طرح کا ملتا ہے. تو اس سے جا کر کہا تو وہ مرغی کی بیماری گوشت پاک کا نام سن کر وہ شہر سے باہر چلی گئی. تو ہمارے گوشت پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی برکتیں ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. آ جائیے گوشت پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیے. جہاں جہاں بھی آپ جمع ہیں آئیے توبہ بھی کرتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ ہی بیعت بھی کرتے ہیں، اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت لے لیں. آپ امیر سنت جب فرمائیں کہ مرید ہوتا ہوں میں، تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، اس سے جو آپ کے پیر صاحب ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیر سنت کا فیضان بھی جاری رہے گا، ان کے سلسلے کا فیضان بھی جاری رہے گا. 912 مقامات پر بابا پاکستان میں، اس وقت میری آخری اطلاع ہے کہ 912 مقامات پر اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر اسلامی بھائی جمع ہیں مدنی چینل پر اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر تو جہاں جہاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ سارے کے سارے آ جائیے. اور یہ کہ پھر اس کے بعد سردیاں بھی ہیں، تو پھر سردی سے متعلق بھی کچھ سوالات میرے پاس ہیں، وہ بھی پوچھنے ہیں. پھر دیکھیے کیا کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں. بابا بیعت کروا دیں. السلام علیکم یا رسول اللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہب اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی خلاف گالی گلو فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانِ علی شان قادریہ رضویہ نے میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے میرے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بابا ہند میں تقریباً 607 مقامات پر اسلامی بھائی اجتماعی طور پر جمع ہیں، مرحبا مرحبا، اور نیپال میں 20 اور ملائیشیا میں 6 مقامات پر، ماشاء اللہ، ابھی جو اطلاع آئی ہے بابا، ویسے دنیا میں ایک ٹھیک ٹھاک سردی کی لہر ہے، جبکہ ہمارا باب المدینہ بھی اس وقت ٹھنڈی کی ایک لپیٹ میں ہے۔ اب بابا یہ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ اب جب سردی ہوتی ہے نا تو گرما گرم دودھ پینے کا اس میں ذرا جی چاہتا ہے نا، چاہتا ہے نہیں چاہتا بھائی، نہیں چاہتا، کس کا چاہتا ہے، آپ لوگ کا چاہتا ہے گرم پینے کو، ٹھیک ہے چلو سب کا نہیں چاہتا، کس کے کیا چاہتا ہے دودھ، ہاں چلو بھائی بھائی ہمارا باپا سے دو دو ہاتھ اٹھائے لے، تو اس کے کچھ فوائد ہیں باپا کے بس خالی سردی میں پیتے رہے؟ جب آپ دنیا سے دنیا میں تشریف لائے کرتے تھے تو امی کا بریانی کھلاتی تھی آپ کو، میں دودھ پلا دی تھی یقین مانے، تو فوائد ہے کہ نہیں ہے، اچھی آدمی ہو یار، اتنے ہوئے پار جتنے ہوئے ہم ایسی بات کر رہے ہیں، فائدہ ہے کہ نہیں ہے، سارے تو دودھ پی کر دبے لے کے پلے بڑے، پیٹ تو بھرتا ہے جماعت میں آتے ہیں، تو وہ جب بچپن میں وہاں وہاں کرتا تھا تو بھوک لگتی تھی، یہ تھوڑی پتا تھا فائدہ کیا ہے، مگر فائدہ ظاہر ہو گیا نا، فائدہ کٹارے ہو گئے نا، کیسے ہو گئے، خالی یہی فائدہ ہے، یہ چھوٹا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ مانتے ہو بھائی، نہ دودھ پیتے ہیں نا اس وقت آپ مدنی چینل پر جاتے، یہ چھوٹا فائدہ ہی ہے، دودھ تو میرے بھائی اول ہی جیتا ہے نا، اور یہ ایسی مطلب لے کے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کو مطلب ہے کہ اب تو طبیب بھی اعتراف کرتے کہ مکمل غذا ہے، پانی بھی اس میں ہے، کھانا بھی اس میں ہے، اس میں سب کچھ ہے، تو اس کے فوائد مختلف لوگوں نے مختلف لکھے ہیں، بڑی اس میں تحقیقیں کی ہیں اور خوب اچھے اچھے فوائد اس کے سامنے لائے ہیں، دودھ میں جو اجزاء ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ دودھ حیات تین، اہم حیات تین، یعنی کہ خاص خاص وٹامنز سے بھرپور ہے، اس میں سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، کانسی، تانبا، آئرن، فاسفورس، آیوڈ اور گندک، آکسیجن، ایسوٹ اور کارناک ایسڈ کے اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں، اس میں اپنے انداز میں شکر بھی ہے، مٹھاس، دودھ میں تحلیل شدہ وٹامنز اے بی سی اور ڈی یہ بھی ہوتے ہیں، مگر دیکھیے اب یہ کہ دودھ کے فوائد میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جانور وہ ہوتا ہے کہ جو جنگل میں چرتا ہے، یا چرواہوں کے چرواہے لے جاتے ہیں، اس کو چراتے ہیں، کھلاتے ہیں، ادھر ادھر گھاس نوچ نوچ کے کھا رہا ہوتا ہے، گھوم پھر رہا ہوتا ہے، اور ایک جانور ہوتا ہے وہ اپنی کھوٹی کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، بعض لوگ گھروں کے کمپاؤنڈ میں جانور رکھتے ہیں تو وہیں بندھا رہتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو ان جانوروں کے دودھوں میں فرق ہوتا ہے، ان کے گوشتوں میں بھی فرق رہے گا، تو جو چرتا ہے آزاد جانور ہے نا, گھوم پھر کر وہ اپنی روزی کماتا ہے کھاتا ہے, تو اس کا دودھ زیادہ غذائیت کا حامل ہوتا ہے. جو بندہ بندایا ہوتا ہے نا اس کا اس میں وہ فوائد نہیں ہو سکتے. اچھا اب تیسری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب تو وہ فارمی جانور ہوتے ہیں تو ان میں غذائیت کا تناسب اور بھی کم ہو جائے گا. تمہارا لیے کہ دودھ فوائد سے خالی نہیں ہے, اچھا دودھ کس طرح پینا چاہیے یہ بھی دیکھ لیں کہ کھانا کھانے کے کم از کم ایک گھنٹے بعد دودھ پینا یہ صحت کے لیے نہایت مفید. اب کھانے کے فوراً بعد اگر پیئیں گے نا تو یہ ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں گڑبڑ کریں اور فائدہ کھاتے رکا نہ پہنچائے, تو ایک گھنٹہ تو پھر دو گھنٹہ بھلے ہو جائے کوئی عرض نہیں ہے. تو اس طرح آپ مطلب کہ دودھ کا استعمال کریں گے نا. اچھا پھر یہ کہ دودھ پینے کا طریقہ کیا ہے, یعنی کہ کس طرح کا دودھ ہو. ایک ابال بہتر یہ ہے کہ ایک ابال آ جائے, جیسے زیادہ وہ پکاتے اس کو خوب گاڑا کرتے اور لال کر دیتے تو لال تو ضرور ہو جاتا ہے, ٹیسٹی بھی بن جاتا ہے گاڑا ہو کر, لیکن اس کے وٹامنس اور معدنیات جو ہے نا یہ تعداد ہے جو اس میں دم توڑ جاتی ہے اور اس کے فوائد میں کمی آ جاتی ہے. ایک ابال ہو اور اس میں مٹھاس بھی ڈالی جائے, تھوڑی سی بھی مٹھاس ڈال دی جائے, اور بہترین مٹھاس جو ہے نا وہ شہد ہے, تو شہد ڈال دے اس میں. شہد نہیں آ میسر تو پھر چینی ڈال دے, تو انشاءاللہ اس سے یہ دودھ جو ہے نا ٹیسٹی بھی ہو جائے گا اور اس کے فوائد بھی بڑھ جائیں گے. لیکن شوگر کے مریض کو مٹھاس کی اجازت تو نہیں ہوتی. بعض صورتوں میں ٹھنڈا دودھ بھی مفید ہوتا ہے, اب یہ طبیب کے مشورے سے ہوتا ہے. اچھا دودھ کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ عقل انسانی کو بڑھاتا ہے, حافظے کو مضبوط کرتا ہے, آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے بڑھاتا ہے, بھولنے کی عادت کا خاتمہ کرتا ہے, دل کو تقویت پہنچاتا ہے مضبوطی دیتا ہے, اور کمر مضبوط کرتا ہے. اب یہ دودھ کے فوائد ہیں, لیکن اب مشکل یہ کہ اب لوگ پیتے ڈرنکس, دودھ کی طرف توجہ نہیں. اچھا یا پیتے وہ طرح طرح کی دودھ کی بوتلیں دکانداروں سے لے کر برف کی ٹھنڈی کی ہوئی, تو پھر ان میں وہ فوائد کا ملنا بہت مشکل ہے. یہ پتہ نہیں دودھ ہوتا ہے کوئی کیمیکل ہوتا ہے, خدا جانے کیا بلا ہوتی ہے کہ یہ کیا کیا کر کے اس کو پکا کر اس کو مطلب اس میں پتہ نہیں کیا کیا ایسا وہ کوئی پاؤڈر اور اس طرح کے ڈال کے اس کو گاڑا بناتے. اونلی فار ٹیسٹ, غذا کے لیے وہ نہیں ہوتا, وہ ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے. اس طرح طرح طرح کے اب ڈبے نکل پڑے دودھ ہوں گے ہمارے یہاں, یہ بھی اس کا بھی مشکوک ہے کہ پتہ نہیں دودھ ہے یا کوئی اور مصیبت ہے کہ کیا کیا اس میں چیزیں ڈال کر اس کو دودھ نما بنا کر تو کہیں نہیں بک رہے. کوئی دودھ دے رہا ہوگا, کوئی آدھا دودھ ڈالتا ہوگا, کوئی کچھ کوئی کچھ اس طرح ملاوٹوں کا دور دور ہے. تو دودھ کی ٹانکی ہم اپنے گھر میں تو رکھ نہیں سکتے, میننگ دودھ دینے والا جانور تو جو فلیٹس میں رہتے ہیں ان کے یہاں تو بےچارے وہ مرغی بھی نہیں رکھ سکتے, تو اتنی بڑی بھینس کہاں رکھیں گے. لیکن جو لوگ کھلی جگہوں میں رہتے ہیں نا ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس طرح کے جانور پال سکتے ہیں, تو جو اپنے گھر سے دودھ حاصل کیا ہوا نا یہ مفید ہوگا. اب جیسے بچہ اس کو ماں دودھ نہیں پلا پا رہی کسی مرض کی وجہ سے یا کوئی بھی سبب ہو, تو بچے کو جو دودھ پلانا ہے نا وہ بھینس کا نہیں پلائیں گے, اب تو اگر وہ ڈبیا کا دودھ پلاتے جو کہ اس بیچاری کی صحت کا ستیہ ناش کرتا ہے. تو دودھ اس کو بکری کا پلایا جائے. تو بکری کا دودھ جو وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ بچے کے لیے بہت مفید ہے بکری کا دودھ, اور بڑوں کے لیے بھی مفید ہے بکری کا دودھ. سب سے یعنی کہ بکری کا دودھ فرسٹ, سیکنڈ پوزیشن گائے, اور تھرڈ پوزیشن جو ہے نا یہ آئی بھینس. سب سے بہترین دودھ بکری کا ہوتا ہے, اس کے بعد گائے کا, اس کے بعد بھینس کا. اب بھینس کا دودھ چونکہ بھینس کی سائز آپ کے سامنے ہے, پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے اس کا, تو یہ دودھ بھی دودھ کی, یہ تو دودھ کی ٹینکی ہے نا, تو پالتے ہی دودھ کے لیے. اب اس کو دودھ, اس کا دودھ بڑھانے کے لیے یہ اس کو انجیکشن وغیرہ دیتے, جو یہ پالتے ہیں بیچتے ہیں دودھ بیچتے ہیں, یہ اس کو انجیکشن دیتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کے دودھ کا پروڈکشن بڑھتا ہے, اندر میں دودھ زیادہ بنتا ہے. اب ذرا آرٹیفیشل طریقے سے جو دودھ بنے گا یا جو چیز بھی بنے گی اس میں اور نیچرل پروڈکشن میں فرق تو ہوگا نا. تو اسی طرح اب یہ دودھ کے جو فوائد ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے, یہاں تک کہ بھینس کو جس طرح کے انجیکشن وغیرہ دے کر یہ دودھ بڑھاتے ہیں نا, اس کے بارے میں ایک تحقیق کے مطابق اس دودھ سے, بھینس کے اس دودھ سے جس کو انجیکشن کے ذریعے یا دواؤں کے ذریعے دودھ بڑھایا گیا, اس پینے والے کے اندر جو اولاد پیدا کرنے کے جرسوں میں یہ مر جاتے ہیں, تو اس کو اولاد نہیں ہوتی, یہ بانج ہو جاتا ہے. یہ امکان ہوتا ہے اس کا کہ بانج ہو جائے, ہر ایک نہیں ہوتا لیکن بانج ہو جائے, یہ خطرہ ہوتا ہے. اور آج کل یہ ہے کہ مرد کافی بانج پائے بےچارے نہیں, مطلب روتے رہتے ہیں کہ 15 سال ہو گئے, 13 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے. تو کیا مریض کہ وہ بھینس کے دودھ نے یہ کارنامہ کیا ہو. گائے کے دودھ بڑھانے کے لیے یہ انجیکشنوں کی دواؤں کی ضرورت پڑتی نہیں ہے, کہ گائے کا دودھ اتنا عام ہے نہیں, ٹیسٹی بھی کم ہوتا ہے, زیادہ بکتا نہیں ہے. ورنہ فوائد کے اعتبار سے بھینس کے مقابلے میں گائے کا دودھ جو ہے وہ اچھا ہے. تو اب یہ کہ آپ کو میں نے یہ آپ کو طریقہ عرض کر دیا, تو گائے کا دودھ جو ہے نا یہ اطیبا کے بقول مکمل غذا ہے, انسان کے لیے آدھے حیات ہے گائے کا دودھ. اور دودھ کا استعمال کرنے سے انسان بڑھاپے تک مضبوط رہتا ہے. یعنی کہ اگر دودھ مسلسل گائے کا روز پیتا رہے نا تو وہ بڑھاپے تک مضبوط رہے. البتہ زیادہ جوش دیا ہوا دودھ جو ہے نا یہ پیٹ میں بھاری پن کرے گا, فتیل ہوتا ہے اور قبض بھی کرتا ہے, اور اس کا طاقتور جو حصہ ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے. تو دودھ بہرحال جب بھی پیے ایک جوش دے کر, زیادہ نہیں. دودھ پی کر جلدی نہ سو جانا چاہیے. دودھ اور غذا کے درمیان 2-3 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے. دودھ کے ساتھ کھٹائی, سرکہ اور مچھلی استعمال کرنے سے خون میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, ہاضمہ خراب ہوتا ہے. دودھ قبض کشا ہے, قبض کو کھولتا ہے. دودھ اور دہی ایک ساتھ کھانا ٹھیک نہیں. اچھا بھینس کے دودھ کے بارے میں بھی سن لیجیے. بھینس کا دودھ بلغم بڑھاتا ہے, نیند لاتا ہے, جسمانی طاقت بھی بڑھاتا ہے, بچوں اور بوڑھوں کو جلدی ہضم نہیں ہوتا, خون پیدا کرتا ہے. اور بکری کا دودھ مختلف بیماریوں کے لیے مفید ہے، خون صاف کرتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، طاقت بخش ہے، بچوں کے لیے مفید ہے، کھانسی پیچے تلی پرانے بخار تپے دق یعنی ٹی بی دماغی بیماریوں خون کی بیماریوں نقصیر پھوٹتی ہے نقصیر بواسیر اور یرقان میں بکری کا دودھ نہایت مفید ہے، مگر یہ خوبیاں جنگل میں چرنے چگنے والی بکری کے حق میں ہوں گی، گھر میں بندھی بکری کے دودھ میں نہیں۔ بکری کا دودھ کچا نہیں پینا چاہیے، ایک ابال دے کر پیئے۔ بکری کے دودھ میں ابلتاس یا کچھا، ابلتاس یہ ایک بوٹی ہوتی ہے، یہ پنچاریوں سے مل سکتی ہے دیسی دوا والوں سے، ابلتاس یا کچھا ملا کر غرارے کرنے سے منہ کے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا کچھا بھی پاکستان میں تو کچھے کی پیداوار میری معلومات کے مطابق نہیں ہوتی، مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ ڈال کر کچھا بناتے اور خون گٹ کے کھا کھا کر پھر کینسر کے ڈاکٹروں کے پاس رش بناتی ہے۔ ہند میں کچھا ہوتا ہے، اس طرح کہیں بھی خالص کچھا ملے گا تو یہ فائدہ کرے گا۔ تو دودھ میں بکری کے دودھ میں املتاس یا کچھا ڈال کر جس کو منہ کے چھالے ہوتے ہو نا تو وہ اس دودھ سے غرارے کرے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا یہ ابھی تک آپ محمد بابا دودھ ہی دودھ چل رہا تھا، ملائی کی باری نہیں آ رہی ہے، کوئی ملائی کا بھی کوئی ہے حساب کتاب یا نہیں؟ ملائی بھی کھانی ہے، ملائی کا راستہ تو نکالے آپ نے، ابھی تو ملائی کا نام ہی نہیں لیا ہے۔ ملائی پھر ملائی کا پراٹھا بھی کھانا پڑے گا، اب آپ کے ہاتھ میں کوئی راستہ نکالے بابا۔ آپ ہی تو ہارٹ اسپیشلسٹ بھی اب تو اویلیبل ہے نا اپنے، بہت ہے آپ خود تو برما کام بنائی اور ڈاکٹر کی بند آئی۔ کبھی کبھی کا تو آپ ہی منع نہیں کرتے نا بابا۔ ملائی بہت اچھی چیز ہے، نہ سے نہ ملائی پوری نہ پراٹھا، اگر اپنے طبی اصولوں کے مطابق تیار کیا ہوا ہو اور اس کے کھانے کے بعد اس کی فیس ادا کی جائے۔ جیب میں ڈال کر فیس ادا نہیں کی جاتی، سب کہتے ہیں پورا بدن ادا کرے نا اس کی فیس، تو پھر یہ فائدے والے ہیں۔ ملائی بہت طاقت دینے والی ہے، مکھن کے تمام فوائد اس میں اس کو حاصل ہے، قدر قابض ہے، قبض کرتی ہے، کمزور معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا، سوکھی کھانسی اور کالی کھانسی، سوکھی کھانسی اور کالی کھانسی میں اس کا استعمال بہت مفید ہے، ایک چھٹانک سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے۔ ملائی جی ایک چٹانگ، ربڑی ملائی ہے، دونوں ساتھ بولتے ہیں، ربڑی الگ ہے ملائی الگ ہے، ربڑی تو دودھ کو خوب پکا کے اس کو لال کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے مگر ایک چٹانگ دودھ کی جو بھی جو غذائیت ہے جوہر جو ہے نا یہ سارے جل جاتے ہیں، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ یہ بہت بھاری ہے ربڑی میرے بابا، اور ہاضمے کو خراب کرتی ہے میرے بابا۔ یہ ایک چھٹانگ کی بات یہ کہ جو ربڑی کے شوقین ہیں یہ مجھے بھی تو میں ربڑی کے کنڈے لے جاتے کبھی کبھی، باب المدینہ کے قریب ایک شہر ہے وہاں ربڑی بہت ملتی ہے، بےچارے اٹھا لاتے ہیں، میرے کھول کر دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا یار، میں ربڑی کھا کر کون سے اسپتال میں داخل ہوگا یار، مجھے اسپتال میں بھی داخل ہونے میں ڈر لگتا ہے، کھاؤ ہی کھائے گا اس کو، میرے جیسے بوڑھے میں ربڑی دے دے کہ ربڑی کھاؤ جلدی جان چھوڑو یار دنیا سے جاؤ، جس کو جلدی دنیا سے جانا ربڑیاں کھائے اور کیا۔ تو بہرحال یہ کہ ربڑی جو ہے نا یہ کھانے والی چیز نہیں ہے, خالی اس کا نام ہے نا ربڑی, تو اس کا یا ہٹا دے ربڑ باقی رکھے تو وہ کاغذوں کے اور اپنے پلن جو ہوتے اس کو باندھنے میں کام آئے گا. وہ تین مونگ جو کھانا کھانے میں اپنے ربڑ بینڈ یوں کرتے ہیں, سیدھے کی چھوٹی کے بربر جو انگلش میں بنسر بولتے ہیں, اس کو بینڈ کر کے موڑ کر وہ ربڑ بینڈ ڈال دیں اور تین انگلیوں سے کھانے کو مدد حاصل کرے. ربڑ بینڈ لگانا سنت نہیں ہے, تین انگلیوں سے نوالا اٹھانا سنت ہے, تو ہم ربڑ بینڈ لگا کر یہ مدد کرے حاصل کرتے ہیں اس سے کبھی کبھی. تو یہ یا ہٹا کر وہ ربڑ استعمال کر دیا جائے, ربڑی استعمال نہیں کرنی چاہیے. راستہ نکالے بابا, ایسا نہیں کوئی مشورہ ہے, ربڑی کھانا حلال ہے. ہاں جو کسان ہے, اب تو کسان بھی کیا, اب کسان میں مشینیں کام کر رہی ہیں کسانوں کا بھی, جو لوڈنگ انلوڈنگ کرتے ہیں وہ نہیں بجریاں اٹھا اٹھا کے مطلب عمارتوں میں لے کے چڑھتے ہیں اور راج مشن کا کام کرتے ہیں اور پسینے بہاتے ہیں. اب ایسا آدمی کو ربڑی کھائے نہ تو اس کو جمے, باقی اپنے جیسا ربڑی کھائے تو پھر وہ بھاری پڑ جائے, اس کو بہت مہنگی پڑ جائے. کیا کولیسٹرول اس میں, ٹرائیگلیسرائیڈ اس میں, دل کے امراض اس میں, فالج اس میں, پیٹ کا ستیہ ناش اس میں, سب ہو جائے. کیا بابا لوگ کھا رہے بابا, یا مطلب آپ ٹھیک ہے لوگ کھا رہے تو ڈاکٹروں کا بھی, ڈاکٹروں کا بھی حساب کتاب بڑھتا جا رہا ہے نا, کلینک بڑھ گئے ڈاکٹر, گلی گلی کلینک کھلی گئے نا, کون مطلب اس کو برا کر رہا ہے. پروفیشن ڈاکٹروں کا پروفیشن بہترین پروفیشن اب بن گیا, ڈاکٹری پروفیشن, میڈیکل میڈیسن اس طرح بڑھ گیا ہے اور زبردست کمائیاں ہو رہی ہیں اس میں. کھاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ملائی ملائی بھی تو آپ چٹانگ بتا رہے ہو, چٹانگ دیکھنے کے لیے کھانے کے لیے چٹانگ کیا کہہ رہے ہو؟ ٹانگ میں بھی قوم نہیں سمجھتی ہوگی, یہ پرانا حساب ہے میں بھول گیا, چٹانگ میں یہ نہیں سمجھتے ہوں گے. یہ کل تجربہ ہو گیا تھا, کل ہاتھ اٹھوائے تھے نا تولا کے لیے تو نہیں سمجھ آتی تھی, اور چٹانگ کے لیے ان کو پوچھ لو سمجھ آتی کہ نہیں آتی, بیٹھے آپ کے پاس. ہاں بھائی چٹان کس کو سمجھ میں نہیں آتا, چٹان وہ آتا ہے آتا آتا نہیں, کلو کا ایک چٹان ہوتا ہے نہیں, یہ تھوڑے سے ہے بابا, یہ نہیں پوچھے چٹان سمجھ میں آتا, بولے گا ایک چٹان چاہیے تم کو ایک چٹان کی ملتی ہے, یہ پتا ہے چٹان کا وہ ایک سکہ ہے اس کے پاس کرانے والے کے پاس, نہیں سمجھ آتی, 50 گرام کا, 50 گرام کا ایک چٹان ہوتا ہے, یہ جواب آ رہا ہے. یہ کسی نے جو تھوڑا بہت سمجھتا ہے وہ بتا رہا ہے, ایسا نہیں ہے, مطلب وہ چٹان کا اصل وہ شیر جو پرانا شیر تھا نا, جی ہاں وہ اس کا 16 حصہ چٹان, اور اب اس کی جگہ لیا ہے 10 گرام نے, 100 گرام نے, جو کہ وہ 1000 گرام کا وہ 10واں حصہ ہے, اور کلو گرام شیر سے بڑا ہوتا ہے نہیں چھوٹا ہوتا ہے, کلو بڑا ہوتا ہے, ہاں تو پھر 50 گرام ہو سکتا ہے, صحیح ہو قریب قریب 50 گرام چٹان کا ہو جاتا ہوگا, ہاں تو 50 گرام چلو, 2-4 گرام ادھر ادھر یار, یہ مطلب پراٹھا نہیں ہے ساتھ نہیں, 50 گرام کی ملائی کیا مطلب آپ کیا چاہتے ہیں, ہم دیکھیں خالی یہ تو 50 گرام یار یوں بھی نہیں ہے, پھیلا کے رکھے نا نفسیاں کے ساتھ, اب مجھے نہیں دیکھتے میں موٹیوں میں کیا چیٹنگ کرتا ہوں, کتنے ہڈیاں نکال لیتا ہوں, ارے یار بہت موٹیاں کھائی, اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات, آدمی وہ بغیر ہڈی کی 7 موٹی پسند کرتا ہے, حالانکہ وہ یہ اتنی سی موٹی جو ہے نا اور میں اتنا بڑا ہڈا لوں گا اس میں اتنی سی موٹی نکلے گی, تو یہ نفسیاں بھی طور پہ یار اب اتنا بھی گوشت کھایا کتنا کھائے گا. ربڑی تو اگر یہ ملائی کو پھیلا لو گے نا پلیٹ میں تو زیادہ لگے گی, آپ نے ہوٹل میں شاید یہ مظاہرہ کیا ہو, میں نے تو دیکھا ہے جس دور میں دیکھا ہے کہ جیسے کہ ہوٹل میں اپنے بولے نا کہ ایک پلیٹ بریانی لاؤ, تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ پلیٹ جو ہے نا یہ ایک پلیٹ میں چھوٹی پلیٹ الٹی رکھتے ہیں, اس کے اوپر بریانی ڈال کے وہ سجا کے تو پیک کر کے دیتے ہیں, ہمیں اتنی بھری ہوئی ہے کیا, کہتے کہتے کہتے تو تین دیوانے میں یہ پلیٹ آ جائے سامنے اپنے, یہ کسی کا تجربہ حاجی امین آپ پرانے پرانے ہوٹلوں والوں کا تجربہ ہے اس سے تھوڑا بہت تجربہ یہ دھوکہ دینے کے لیے گائے کو دھوکہ دیتے جانوروں کو دھوکہ دیتے بھینس کو دھوکہ دیتے دودھ نکالنے کے لیے یہ تو دیکھا ہوگا شاید آپ لوگوں نے جیسے بھینس ہے تب اس کا جو نر بچہ نر کو پال کے کون کھلاوے یہ دودھ تو دے گا نہیں تو اس کو بچپن میں ہی ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت استعمال کر لیتے نکل جاتا ہے گوشت اس کا دو چار دن کی عمر میں ہی اس کو بےچارے وہ ذبح کر دیتے حلال ہے ذبح کرنا پھر اس کا چمڑا جو ہے نا یہ چمڑا سکھا کے یہ بھینس کے پاس رکھتے یا وہ دوسری بھینس کا اور ادھر ادھر سے وہ چمڑا رکھتے ہوں گے ایک آدھ اپنے پاس تو دودھ دھوتے وقت وہ اس کا چمڑا اس نے بچہ دیا تھا بچہ تو غائب کر دیتے تو تھوڑی بہت تو بچے کو ان دنوں بچے کی پہچان ہوتی ہے بھینس اس کو پیار کرتی ہے دانے دیتی ہے دودھ پینے دیتی ہے تو اب وہ بچہ غائب تو یہ بھینس پریشان ہوگی تو دودھ نہیں نکال لے دے گی تو یہ چمڑا ان کے پاس رکھا ہوتا ہوگا تو یہ چمڑا رکھ دیتے اس کے پاس یا بغل میں چمڑا لے کر وہ پھر وہ اس کے وہ تھن سے دودھ نکال لو تو یہ سمجھتی ہے کہ میرا لال میرا دودھ پی رہا ہے چمڑا میں رکھ دیتے بیچاری چاٹ رہی ہوتی ہے اب اس کو چٹانے میں مجبور کر کے ان کا دودھ نکال لیتے ہیں یہ تماشے نہیں دیکھے آپ لوگوں نے چند چند چند چند نے ہاتھ اٹھایا ہے آپ جو ہوتے کرتے ایک سے گلے گئے ان لوگوں کی ٹیکنیک ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی گیم کرتے بیچاروں کے ساتھ اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وہ ختم ملائی نہیں اب ایک چٹان ربڑی بند ملائی نہیں ربڑی بند کوئی راستہ نہیں ہے یوں میں جب چھوٹا تھا نا میں ملائی نہیں کھاتا تھا میرے کو مطلب جب بہت چھوٹا تھا نہ سمجھتا میں ملائی نہیں کھاتا تھا میرے کو یہ پتا ہے میرے کو مطلب یعنی کہ گھر میں پھسلا ہوئے ملائی کھلا ہوئے تو میں منع کرتا تھا مجھے اپنا میمنی میں وہ بچپن کا جملہ بھی یاد ہے یا ابھی بولوں گا تو پھر ہنسی آئے گی آپ لوگوں اور وہ ہنسنا اب زور سے ہی اچھا نہیں ہے وہ مطلب یہ کہ میں اپنے مخصوص الفاظ میں ملائی منع کرتا تھا میں نہیں کھاؤں گا مگر خیر آپ بڑے ہونے کے بعد تو ملائی کھائی ہے میں اور ملائی مرغوب بھی ہے مجھے لیکن بہرحال خوف بھی رہتا ہے تو اس لیے وہ اچھا بچت رہتی ہے باہر سے بازار سے منگوا کر ملائی کھانے کا معمول نہیں ہے کبھی سامنے آ گئی ہو تھوڑی بہت کھا لی وہ بھی سامنے بھی کہا تھی اپنے اور ملائی ربڑی آتی ہے ربڑی سے تو ڈر زیادہ لگتا ہے ربڑی تو مچھلی بہت ہوتی ہے نا اب تو یہ بھی شادانی بند ہو جائے گی اور یہ پتا چل جائے گا کہ پاکستان میں کہاں کہاں سے لوگ سن رہے ہیں تو لانے والے حیدرآباد سے لگتے ہیں سمجھے حیدرآبادی ربڑی کا مرکز ہے میرا قریبی کو اس کا کارڈیو ہاسپٹل بھی ہو اور بس اسٹوں پر ربڑی کے لگے ہوتے ہیں تو ربڑیاں لے لے کر بس میں بیٹھ جاتے ہیں ابو المدینہ وہ بےچارے تحفے لے آتے ہیں ہم تو ڈوبے سلم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ بات ربڑی ملائی اور دودھ کی جو چل رہی ہے یہ کیا دودھ اور مچھلی کا کیا کوئی ہے کوئی مسئلہ کہتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ مچھلی اور یہ سارا ہونا نہیں چاہیے بہت زمان ہاں یہ عربی مقولہ ہے کسی بزرگ کا قول ہے لا تأکل السمک مع اللبن لا تأکل السمک مع اللبن مچھلی اور دودھ ایک ساتھ مت کھاؤ مزید طب کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ دودھ اور مچھلی ملا کر کھانے سے برف پیدا ہوتا ہے, برف سفید دال کوڑ. یہ دودھ اور مچھلی ساتھ ترکیب نہ کھائیے. کیسے باپا؟ جیسا کہ کھیر ہے, یہ عموماً دودھ کی جو کھیر بنتی ہے, اب مچھلی فرائی ہے یا مچھلی جو بھی مطلب گھر میں پکی ہے, اس کے ساتھ میٹھا میں کھیر بنی ہوئی ہے, تو کیا وہ اس کو ہم یوں کہیں گے کہ یہ بھی مچھلی اور دودھ کو ساتھ ملایا گیا ہے؟ ہاں یہ منع ہی کرتے ہیں, طب میں تو منع لکھا ہے چائے بھی نہ پی جائے کیونکہ اس میں دودھ ہوتی ہے. اچھا دودھ ہوتا ہے مچھلی کے بعد چائے نہیں. دہی کا بھی منع کیا گیا, دہی بھی نہ کھائے. اب دہی یہ طب کے معاملات ہیں جی, اب خدا بہتر جانے کہ وہ حقیقت کیا ہے. اب آپ نہیں کرنی چاہیے, میرے کو کچھ نہیں ہوتا, ہوشیاری نہیں کرنی چاہیے, ہو گیا تو ناک کٹے گی. کھا لیتا مطلب ہوشیاری نہیں کرنی چاہیے, میں تو کھاتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا, روز تھوڑی ہوتا ہے, ایک ہی وقت تو آدمی پیدا ہوتا ہے, ایک ہی وقت تو مرتا ہے. آپ نے جیسے ابھی دہی کا ارشاد فرمایا, تو دہی بھی تو بابا ایک دودھ سے بنتی ہے. جی ہاں جی. تو جہاں اس قدر آپ نے دودھ کے فوائد بیان کیے اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی کے ساتھ یہ دہی کا بھی استعمال کرنے پر آپ نے جیسے جو اعتراض کرنے کا فرمایا, تو کیا دہی کے ویسے یوں فوائد ہیں الگ سے کوئی دہی کھانے کے؟ اب دہی یوں مفید ہے, دل و دماغ اور انتڑیوں کو طاقت دیتی ہے, بدعزمی دست اور خون کی خامیوں کو دور کرتی ہے, طاقتور ہے, جلدی ہضم ہوتی ہے, بھوک لگاتی ہے. دہی دہی ہے ویسے مذکر, دہی بھوک لگاتا ہے. اچھا اچھا. اب اس میں یہ کہ گرما گرم چاول, سرکہ, چائے, شربت, مچھلی اور تیل کے ساتھ دہی نہیں کھانی چاہیے, یہ طب کا جو کچھ ہے معاملہ, یہ طبیبوں کی اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دہی کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. امریکہ میں دل کے امراض پر ہونے والی تحقیق کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ باقاعدگی سے دہی کھانے والوں کی اکثریت ہائی بلڈ پریشر سے محفوظ رہتی ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کم کیلوریز پر مشتمل دہی کھانے سے دوران خون پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں, خاص طور پر 40 سال کی عمر کے بعد دہی کھانا صحت کے لیے نہایت مفید ہے. ماشاءاللہ. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں دہی لے کر اس کو اسٹور کرتے ہیں اور اس کو رکھ چھوڑتے ہیں, تو اب دہی باسی نہیں ہے نا, اس کے اپنے پھر نقصانات ہوتے ہیں. ایسی دہی کے جو پانی چھوڑ دے اور کھٹاس اس میں پیدا ہو جائے, اس کو مضر صحت لکھا ہے. اما ہمیں دہی یہی ملتی ہے عام طور پہ گھروں میں, کب وہ دہی لے لیا, روز روز کون تازہ لینے جائے, تو ایک دن لے لی, آٹھ پندرہ دن چلتی رہتی ہے, پھر یہ وہ آزمائش والی بن سکتی ہے. روز روز کی دہی لے آدمی, اب یا تو سستی کے لیے بھی آدمی لیتا ہے کہ چلو چھوٹا پیکٹ مہنگا ہے, بڑا وہ سستا ہے, تو چلو یہ تھوڑا بچت ہو جائے گی, یا یہ کہ روز روز لینے کے لیے جائے کون, یہ پرابلم تو ہوتا ہے کہ روز کون لینے جائے, تو ایک بار لے کر اسٹاک کر لیا, ہر چیز کا اسٹاک کرتے ہیں, سبزیوں کا, گوشتوں کا, یہ تو سارا تازے گوشت, پھل, سبزی, ان کے نتائج اور جو باسی ہوئے ان کے نتائج میں فرق تو آئے گا نا, ٹیسٹ میں فرق ہو جاتا ہے. تو دہی اگر تازہ کھائی جائے اور اپنے گھر میں جمائی جائے, باقی یہ تو کیا کیا آنا بڑا کیمیکل ڈال کے جماتے ہوں گے بازار والے, دہی جمانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. گھر میں بنا لیں, بہت آسان طریقہ ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. یوں کو مدنی فیس دلا دو یار، یہ حاضرین سے کچھ تو مل جائے نا مجھے. حاضرین ناظرین طریقہ بتا دیں. اتنے مناظر تو اب تک آپ کے وہ ماشاءاللہ مدنی پھولوں میں مدنی چینل پر دیکھتے چلے جا رہے ہیں. کتنے دنیا بھر کے کتنے ممالک کے اسلامی بھائیوں کے اس وقت مناظر آ چکے ہیں، اور اب تو یہ بنگلہ دیش والے تو جا بھی بالکل 12 کے قریب جا رہے ہیں، اور یہ ہند والے بھی قریب جا رہے ہیں، نیپال والے بھی قریب جا رہے ہیں. تو ابھی اب آ جاؤ اور مدنی فیس دے دو تو گھر میں دہی بنانے کا مدنی نسخہ لیتے، گھر میں دہی بنانے کا نسخہ لیتے. جی بابا آپ پڑھوا دیں، آپ سب کی آواز کہاں آئے گی؟ آپ کو کیا مدنی قافلے کی فیس مل جائے یار، کم از کم یہی ہر مہینے 3 دن سفر کیا کریں گے مدنی قافلے. بھائی یہاں یہاں جو اسلامی بھائی موجود ہیں پکی نیت بنائے، ابھی تو مدنی چینل اگر میں جو بھی نیٹ پر اور ہم لوگ نیٹ پر جو دیکھ رہے ہیں اسلامی بھائی وہ بھی اگر کرم فرما دے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کا معمول. نگران کابینہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، نگران کابینہ آپ کے ساتھ بھی اسلامی بھائی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ نیٹ پر ہے تو اپنے اپنے طور پر ہاتھ اٹھا کر پکی نیت کریں انشاءاللہ تعالی ہر ماہ 30 دن میں 3 دن مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. کون کون نیت کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کر رکھے بھائی؟ صدر آباد والے، باب المدینہ والے، اور اب جہاں جہاں بھی ہیں اسلامی بھائی ماشاءاللہ، اور نگران اسلامی بھائی، ذمہ دار اسلامی بھائی اس کا مطلب کہ فالو اپ رکھے تاکہ جس قدر مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ اسی قدر دعوت اسلامی ترقی کرے گی، اور شیطان کے خلاف جنگ اسی قدر تیزی کے ساتھ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بابا، مٹی کا کوڑا پیالہ یا کوڑا برتن، مٹی کا، اس میں یہ دہی کو جمانا ہے. طریقہ یہ کہ دودھ کو گرم کریں، نیم گرم دودھ میں، ابلتا ہوا دودھ نہیں، نیم گرم دودھ میں تھوڑی سی دہی یہ ڈال دیں. یہ ڈالنے کے بعد اس کو مٹی کے کوڑے برتن میں، ہمارے یہاں کیا مٹی کے برتنوں میں گلیٹ کانچ کی باریک تیز چڑی ہوئی ہوتی، یہ نہیں، کوڑا مٹی کا، کوڑے میں مل جاتے ہیں مٹی کے، تو اس میں یہ دودھ ڈال دیں، دہی ملا ہوا دودھ. اب اس کو کھلا چھوڑ دیں فریج کے باہر. اب کچرے وغیرہ سے بچانے کے لیے آپ چاہیں تو اس پر آج کل ڈھکن بھی آتے ہیں، جالی کے ڈھکن آتے ہیں اس پر رکھنے کے، تو وہ اس طرح کا ڈھکن اس میں رکھ دیں، وہ جالی کا ڈھکن کے ہوا تازہ ملے اس کو، باہر کی ہوا ملے. تو یہ تقریباً 16 یا 17 گھنٹے میں جم جائے گی دہی. اور اگر اس کو میٹھی آپ کو چاہیے تھی تو 1 چمچ چینی بھی ڈال دی ہوتی، تو یہ میٹھی دہی تیار ہے. ورنہ یہ بھی جو تازہ دہی ہوگی وہ کھٹی نہیں ہوگی، جو طریقہ میں نے عرض کیا اس کے مطابق اگر بنائیں گے تو بہترین دہی ہوگی. دہی تیار ہو گئی، دہی تیار ہو گئی. لیکن دودھ صحیح ہونا چاہیے، ہر جگہ دودھ صحیح ملتا نہیں ہے اس لیے وہ دہی جمتی نہیں ہے صحیح. بابا یہ آپ نے ابھی جو وضاحت فرمائی دی تو دہی کے مسئلے کا کچھ فوائد تو ارشاد فرما. ایک کا سوال میں نے لکھا تھا آپ کی وضاحت کے دوران، تو وہ پوچھنا تھا آپ سے، اگر دہی کے فوائد مزید ہوں تو پھر میں آگے بڑھوں. فوائد تو بہت ہیں، اب آپ فرمائیے. اصل بابا آپ نے جس ابھی دودھ کے متعلق جو وضاحت فرمائی تو کھانے کے 1 آدھ گھنٹے کے بعد آپ نے دودھ کے استعمال کی طرف توجہ دلائی، اور دودھ پی کر فوراً سو نہ جائے اس طرف بھی آپ نے توجہ دلائی. ہمارے یہاں عموماً کلچر یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے عموماً بستر پر دودھ پلایا جاتا ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد نہار منہ دودھ پلایا جاتا ہے. عموماً جو گھروں میں زیادہ تر جو میری معلومات کے مطابق جو پریکٹس ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. تو یہ آپ نے جو طریقہ کار ارشاد فرمایا اس میں اور ہمارے گھر میں جو ماحول ہے اس میں یہ تھوڑا سا مجھے فرق نظر آیا, تو اس معاملے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یعنی سونے سے پہلے اور فوراً سو جانا یہ تو نہیں ٹھیک, اس کو مطلب کوئی گھنٹہ دو گھنٹہ بعد ہی سوئے دودھ پینے کے, اور نہار میں دودھ پیا وہ صحیح ہے, یعنی صبح ناشتے سے پہلے جو دودھ پیا اس میں عرض نہیں ہے. ٹھیک. اچھا بات چل رہی بابا تھوڑا سردی کی, دنیا سردی کی لپیٹ میں, آپ نے دودھ کے دہی کے اور ملائے اور ربڑی کا, تو خیر ابھی وہ ایک ایس ایم ایس بھی آیا کہ اسلام بھائی آہ ربڑی شروع ہو گئے ایس ایم ایس, تو ہو گیا دھک سے کلیجا میرا, ربڑی حرکت میں آ گئے, ربڑی ربڑی ربڑی کے کاروبار کرنے والے بھی تو ان کے لیے کیا مدنی پھول ہوگا اگر ربڑی کھانا ہی سارا چھوڑ دیں گے, تو وہ ان کا بیچنا درست ہے کہ نہیں اس بارے میں؟ جس دن اتنی سمجھدار ہو گئی قوم سمجھے, اس نے 31 دسمبر کو آپ کو 22 گھنٹے کی نشریات اور آپ کے زبان سے ٹرانسمیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, سمجھے؟ اب یہ کہ جیسے یہ بولا رہے کچھ نہیں ہوتا یار, یہ مولانا ایسے بولتے ہیں پیٹ کو رکھو تو یہ خود بھی کھائیں گے, ہم کو بولتے مت کہو, یوں کر کے بےچارے کھائیں گے اور پھر جو نصیب. نہیں تو اب مطلب دودھ بھی ہو گیا, دہی بھی آپ نے فرما دی, ملائی ربڑی کا جو چلے ہوا وہ ٹھیک ہے, اب انڈا کھانے کا جی چاہے ہمارا, ابلا ہوا انڈا سردی میں, اس کا کچھ ہے کوئی انڈا کیسے کیا کھائیں, انڈے میں بھی کوئی ہے مسئلہ؟ سب یہ انڈے دہی دودھ ابھی فارغ کر دینا سب کو, سردی ہے بابا سردی کا چل رہا ہے, عوام سوچتے نہیں آج ان کو ہو کیا گیا یار, آج ان کو یہ ہوا کہ ان کو سردی سردی ہو گئی اور کچھ نہیں ہوا ہے. تھوڑا وقفے وقفے سے کھلاؤ. ٹھیک ہے چلے آپ بعد میں آپ انڈے کے متعلق بتا دیجیے گا ہم کو, مدنی چل رہا کہ ناظرین کا سوالہ دے لیتے ہیں, یہ بےچارے ان کا بھی انتظار ہوتا ہوگا نا, وہ تو ابھی دیکھ ہی رہے نا وہ ناظرین کے, یہ تو ابھی دودھ دہی اور انڈا ہی چل رہا ہے, انڈے کی باری تو خیر اب نہیں آئی, کیونکہ جب بھی کوئی گھر میں کوئی چیزیں لانے بھی کوئی بیچتا ہے نا تو ڈبل روٹی دودھ دہی اور انڈا یہ ہوتا ہے جملہ نا کہ یہ لے کر آ جاؤ, تو یہ سب ایک ساتھ ساتھ کا ہوتا ہے. چلے ابھی مدی چلنے کے ناظرین کی کچھ ایک آدھ سوال لے لیتے بابا, اور پھر ہمارے وہ اشعار کی تکرار بھی ہے, پھر وہ سوالات بھی ہیں, شخصیت کو بھی بوجھنا ہے. دیکھیں اب آپ ہم سے کون سی شخصیت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ہمارے اسلام میں اسے کیسے جواب دیتے ہیں. بابا اس رات کے حوالے سے بہت سارے سوالات آئے ہیں, ملتے جلتے بھی سوالات ہیں, ایک ڈی ایس پی اور ایک ایس ایس پی کے سوال, مطلب ان کا سوال ہے دونوں کا اور ایک ساتھ یہ چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان زمان ہے, میں پولیس میں ڈی ایس پی ہوں. حضرت میں ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں, جیسے کہ آج سال کا آخری دن ہے اور نئے سال کی آمد ہے, اس نئے سال کی آمد کی خوشی میں جو یہ فائرنگیں کی جاتی ہیں, ناچ ڈانس کیے جاتے ہیں, کیا یہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے؟ کیا اس طرح کبھی کوئی کسی نے دن منایا؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران شوکت, ایس ایس پی, اے سی ایل سی اسپوکس پرسن سندھ پولیس. میرے دوست سوالات ہیں آج کے لیے. پہلا سوال کی رہنمائی فرمائیں کہ 31 دسمبر کو جو نیو ایئر مناتے ہیں, شرعی احکامات اس بارے میں کیا ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جیسے آج کی رات 31 دسمبر کو لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں یا موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے چلتے ہیں یا شور ہول ہولا کرتے ہیں, اور جیسے میرے خیال میں بزرگوں کی نیندوں میں خلل آتا ہے یا بچے یا کوئی بیمار ہیں ان کو یہ ہوتا ہے, اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ مدنی چینل ایک بہت ہی اچھا چینل ہے جس میں ہمیں دین کے بارے میں رہنمائی بھی ملتی ہے. میرے گھر میں بھی اور دفتر میں بھی مدنی نمبر چینل جو ہے وہ ایک نمبر پہ ہی چلتا ہے, اور اس میں کوئی بھی فارغ وقت میں اگر بیٹھ کے دیکھیں تو معلومات میں دین کے بارے میں اضافہ ہی ہوتا ہے, اور باقی چینلز کے مقابلے میں اگر اس کو دیکھیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے, اور کبھی کسی بہانے ہدایت مل لے تو اس سے اچھی اور کیا ہی بات ہو سکتی ہے. یہ سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ ہم پاپا سے لے رہے ہیں. ابھی جیسے بنگلہ دیش کے میں مجھے ابھی بتایا ہے کہ تقریباً 62 مقامات پر بنگلہ دیش میں اسلامی بھائی اجتماعی طور پر جمع ہیں اور مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. بابا بنگلہ دیش کا ایک مقام اس وقت موجود براہ راست 63 کا اس وقت براہ راست 63 ہو گئے بابا 63 ہو گئے, اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بابا کروٹ کروٹ جنت کی باہر عطا فرمائے. دعا کر دے کہ یہ تمام تر خرافات سے نکل کر اور اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شامل ہے. بابا ان کو بھی دعا سے نواز دیں. بنگلہ دیش والوں کی کال سب کو جزا خیر اگر ہوں تو چلا دیں. بنگلہ دیش میں صرف 5 منٹ رہ گئے جی بابا سال تبدیل ہونے سے. نیپال میں 20 منٹ رہ گئے. ہند والے بھی بس جلدی جلدی تیار ہو جائیں اور میسج چلے. جو جو اب تک آپ کے مدنی مذاکرے یا مدنی چینل پر اس وقت تک نہیں آئے وہ آ جائیں, تاکہ ہند میں بھی کوئی کہیں ایسی جگہ پر نہ چلا جائے جہاں پر جانے سے وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کا مرتکب ہو. اور بس اب سب آ کر بیٹھ جائیے اور مدنی چینل پر دیکھیے. اب خود غور کیجئے اگر آپ مدنی چینل پر ہیں اور کہیں آپ کی پلاننگ ہے تو اس وقت ہند میں 660 مقامات پر یہ معلومات کے اسلام بھائی جمع ہیں. اس طرح یہ ہند کا ایک مقام اس وقت پر آ رہا ہے. جی ہاں نیپال میں مدنی 20 مقامات کی مجھے ڈیٹیل ملی ہے. اچھا اس کے علاوہ بابا اٹلی میں بھی جمع ہیں اور اسپین میں ہیں, گریس یونان میں ہیں, آسٹریا میں ہیں, سویڈن کی اطلاع ملی ہے, ساؤتھ افریقہ میں 20 مقامات پر ہیں, تنزانیہ میں جمع ہیں, یوگینڈا میں جمع ہیں, موریشس میں جمع ہیں, چائنا میں جمع ہیں, مدغاسکر میں جمع ہیں, بنگلہ دیش میں جمع ہیں, کویت اور عرب امارات وغیرہ میں جمع ہیں. اس وقت تک کم و بیش 880 مقامات کی میرے پاس ڈیٹیل ہے جو پاکستان کے باہر جو اسلامی بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے اجتماعی طور پر ہمارے ساتھ اس مدنی چینل پر شامل ہیں. سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ اور ڈش نیٹ ورک اس تمام کے ذریعے, اور پاکستان میں 912 مقامات کی اب تک کے میرے پاس. بیرون ملک میں زیادہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ تفصیلات آتی چلی جائیں گی. تو یہ ہے, اور اس وقت جو سوال بھی کیا گیا وہ بھی اس سے مطلب کہ کوئی مطلب ریلیٹڈ ہے کہ جو اس رات میں جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو باپا کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ اللہ اللہ پولیس افسران نے جو سوالات کیے جی باپا ماشاء اللہ ان کے جذبات ہیں, اور یہ ان کے سوالات نے یہ اثر دیا کہ یہ حضرات بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ خرافات ہمارے وطن عزیز میں نہ ہو. اچھا جذبہ ہے واقعی. اب اس کو تو کون مسلمان اس کو اچھا کہے گا؟ کوئی باشعور زندہ دل مسلمان اچھا کہہ نہیں سکتا. اب یہ شراب اور یہ ناچ رنگ کی محفل ہے تو آج کی رات کیا ہو تو کبھی بھی جائز نہیں ہے. مستقل ہی ان کی تو ممانعت موجود ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کے خلاف تو الحمدللہ کئی روز سے ہم لگے ہوئے ہیں, اور اس میں تو بیانات اور اس کی ممانعت کے وعیدات اور یہ سب جاری جاری ہے, اور یہ آج بھی اسی سے روکنے کے لیے کہ چلو ہم بیٹھ جاتے ہیں مل کے تو اللہ کرے کچھ نہ کچھ اس طرح ہماری محبت کرنے والے دعوت اسلامی سے لگاؤ رکھنے والے اس بارے مدری چیزوں میں بیٹھ جائیں گے اور ان مصیبتوں سے ان خرافات سے بچ جائیں گے. ورنہ یہ کہ جو گلیوں بازاروں میں یا جو بھی مختلف مقامات پر یا باؤنڈ ایریاز میں ہوتا ہو یہ چینلز پر بھی تو ہوتا ہے. کئی چینلز ایسے ہوں گے جنہوں نے آج مکے پہنے کہ وہ بہت ہی گندے مناظر پیش کرنا شروع کر دیے ہوں گے, بلکہ جاری ہوں گے ان کے ابھی. تو ان سے بھی بچے رہے اور مدری چینل پر بیٹھے رہے, اس لیے ہم ان کو لے کر بیٹھا ہے, اور ہم یہ دیکھے اس میں خوشگوار ماحول دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دودھ بھی پلاتے انڈا بھی کھلاتے ہیں, آپ سب ملائی بھی کھلا رہے ہیں. ابھی انڈا اور چائے باقی ہے. یہ انہیں خوشگوار ماحول کہ جس میں مطلب ان کا دل لگے, اور یہ خوشگوار باتیں بتاتے بتاتے بتاتے کچھ مسائل بھی بتا دیں گے انشاءاللہ, اور وہ بھی بتا رہے ہیں الحمدللہ. تو مقصود یہ ہے کہ گناہوں سے بچانا ہے, ورنہ صحیح بات ہے کہ ہمارا کام دودھ اور دہی کی تبلیغ کرنا نہیں ہے, ہمارا کام بیٹی کی دعوت دینا ہے. مگر یہ کھلانے پلانے کے معاملات میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں, کل بھی عرض کیا تھا کہ میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کھاؤ پیو تاکہ تمہاری صحت اچھی رہے, مسجد اور تحریک میں ہمارا ساتھ دے سکو, ورنہ یہ پیزے پراٹھے کھا کر بستر پر آؤ گے ہماری مسجدیں کون بھرے گا. تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اچھی اچھی نیت سے کھانا وہ بھی کارے ثواب ہے, جبکہ کوئی غور مانے شرمی نہ ہو. تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھائے, مگر نیت یہ کرے کہ اس سے مجھے صحت حاصل ہوگی تو میں اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا تو ثواب ملے گا. بابا ہم آپ کا جواب لے رہے ہیں, جواب لیتے لیتے اگر آپ اجازت دیں تو ہم عبد الحبیب بھائی سے بنگلہ زبان میں کوئی مدنی مقصد سن لیں, یہ بنگلہ دیش ہو کر رہا ہے, پتہ چلا ہے کہ بنگلہ زبان میں یہ مدنی مقصد جاتے کرائے. بنگلہ دیش سے 12 بج چکے جی. ہاں تو ذرا عبد الحبیب بھائی بنگلہ زبان میں سنائیے ہم کو. بنگالی اسلامی بھائی جو ہیں, پریو اسلامی بھائی را کیمون آسن, امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آئیے مل کے بنگالی زبان میں ہم مدنی مقصد دہراتے ہیں, پہلے اردو زبان میں دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. اب بنگالی اسلامی میں میرے ساتھ مل کر دہرائے, اما کے نیجر ابوم شارا دنیار مانو سے شوم شو دونیر چاشتا کوڑتے ہو بے انشاءاللہ عزوجل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے. اب بنگالی اسلامی میں مل کر نعرہ لگائیں, غیبت گیبو تیر برودے جدو جاری تھکبے انشاءاللہ عزوجل. مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے, امی دعوت اسلامی کے بھالو باشی, امی امیر اہل سنت کے بھالو باشی, امی مدنی چینل کے بھالو باشی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 12-15 دن میں یہ کہہ کے رہا ہے کہ بابا اگر یہ مطلب 92 دن کے لیے رک جائے تو کہتا مدینہ مدینہ مبلک بن جائے گا عبد الحبیب بنگلہ زبان میں. الحمدللہ سبحان اللہ انشاءاللہ تمام اسلام میں مل کر امیر علیہ سنت سے بھی ہم نے بیعت بھی کی ہے, ہم پر کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. مل کے ہم بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری, تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری, نسبت کیا ہے پیاری پیاری اللہ پا کر گویا ہوئی تھی اتاری ہمیں اتاری بتاری اتاری ہمیں اتاری آمزی آئی آمی رضوی کر ہوشے پاسے آمزی آئی آمی رضوی کر ہوشے پاسے اتاری ہمیں اتاری اللہ پاکر دویا اتاری ہمیں اتاری. اچھا بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں آپ کو یہ سب بنگلہ زبان میں یہ مل رہا ہے باپا کی دیکھیں زیارت کے ساتھ ساتھ یہ بنگلہ زبان میں کتنے پیارے پیارے آپ نے اشعار سنے مدنی پھول مدنی مقصد وغیرہ. تو بنگلہ دیش سے 30-30 دن کے مدنی قافلوں کی کوئی ترکیب بنا دیں, جلدی جلدی پیغامات بھیجیں. جی بابا کیا ارشاد فرما رہے ہیں بابا؟ ہند کے ایک اسلامی بھائی کی طرف سے 12 ماہ کے مدنی قافلے کی سفر کی نیت آئی ہے. ماشاء اللہ یہ پیغامات کا سلسلہ بابا شروع ہوگا. ماشاء اللہ آج تو باہر نہیں سنائی آپ نے بابا, باہر ہی باہر ہے مطلب 900 سے زیادہ مقامات پاکستان میں اسلامی بھائی جمع ہو گئے اور تقریباً 800 سے زیادہ مقامات پر بیرون ملک کی ابھی تک اطلاع ہے. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کتنی پیاری مدنی بہار ہے. مدینہ منورہ میں بھی اسلامی باپا جمع ہے کئی جگہوں پر اور مدنی مذاکرہ دے. مدنی انشاءاللہ باہر ہیں احمد بھائی, سنائیے مدنی مذاکرے کی. ایسے تو مدنی باہر ہوں نا کہ بھائی اتنے اتنے ہم کو مطلب تعداد میں آئے یا فلا جگہ تو اتنی تعداد ملی ہے کہ جو پچھلے سال اگرچہ وہاں تھے 31 دسمبر میں گناہ بھرے ماحول میں, الحمدللہ طائب ہو کر ہم مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے کو باہر ہو نا انشاءاللہ, اگر ہو تو. ابا ہو سکتا ہے ایسے ایس ایم ایس بھی آئیں گے کہ شاید کہ ہم ہمارا پلان تھا مگر مدنی چینل اور یہ سلسلے کی برکت سے ہمارے سارے پلان ختم ہوئے اور آج ہم مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ امید ہے یہ بھی باہر آئیں گے, اس سے اور ہوگا, حوصلہ بڑھے گا نا. کیونکہ آج جو 31 دسمبر منا رہے ہوں گے نا وہ تو ہمیں سن نہیں رہے ہوں گے, انڈر اسٹوڈنٹ وہ تو جہاں تک لگے ہوئے ہوں گے. اس لیے آج 31 دسمبر پر ہونے والی خرابیوں کی مذمت پھر کرنی چاہیے, لیکن اب یہ کہ جن کو سمجھانا وہ تو ہے جی ہاں, ایک بھی نہیں ہوگا, ظاہر کوارٹر فیصد بھی نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آج ہم ان کو وہ مدنی جام پلائے اور مدنی پھل کھلائے ان کو کہ یہ اپنے ان اسلامی بھائیوں کو جو بہ گئے ان تک ان کو جب یہ کوشش کریں ان کو بتائے کہ یار چینل پر تو ہم کو یہ بھی سیکھنے کو ملا, وہ نئی بات ملی, یہ نئی بات ملی, یہ ہوا وہ ہوا, تو ان کے منہ میں پانی ہے اللہ کرے کہ ٹھیک ہے ہم توبہ کرتے ہیں آئندہ سال ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. بابا آج تو یہ دینے کا اپنے بابا آج تو مدنی چینل پر مدنی بھارے دکھائی جا رہی ہیں, اتنے مقامات آئی جا رہے ہیں آئی جا رہے ہیں, اسلامی بھائی جمع ہیں اور کثیر اسلامی بھائی الحمد للہ اس انداز سے اس رات کو جمع ہوئے. باپا جی مذاکرے, باپا دو دن قبل آپ کے مدنی مذاکرے سے پہلے مطلب مدنی مذاکرے کے بعد ہم سلسلہ کر رہے تھے تو ہمیں کال ریسیو ہوئی, اگر مدنی چینل والوں کے پاس وہ کال ہو ہماری مجلس کے پاس تو دوبارہ چلا دیں. باپا وہ روتے ہوئے کال کی تھی ایک اسلامی بھائی نے, آپ کا مدنی مذاکرہ ختم ہو چکا تھا اور ہم سلسلہ کر رہے تھے کہ میں شراب کی بوتل لے کر گھر پہ آ چکا تھا اور امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھا, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں نے وہ شراب سے توبہ کر لی ہے, بوتل بھی توڑ دی ہے اور آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا. دعوت پاپا آپ کو بڑی دعائیں, آپ کو بڑی دعائیں دے رہے تھے, دعوت اسلامی کو بڑی دعائیں دے رہے تھے. تو ماشاءاللہ اس طرح چینل کی تاریخ میں میڈیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ٹی وی دیکھ کر کسی نے شراب چھوڑ دی ہو, لیکن یہ مدنی چینل ہی کا خاصہ ہے کہ مدنی چینل دیکھ کر لوگوں نے کئی گناہ چھوڑے, برائیاں چھوڑی اور امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کے فیضان ساری دنیا میں جاری ہیں. یہ مجھے آج میل آئی ہے, شاید باپا نے جو مدنی بول دیے تھے نا شراب وغیرہ کے حوالے سے, ذرا پہلے پڑھ لیں جی جی, اس کے بعد دیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا اگر جو جتنے اسلامی بھائی اس وقت دنیا بھر میں ہمارے ساتھ اس وقت جمع ہیں کوئی ایسی صورت بن جائے نا باپا کہ بے نمازی جتنے آئے نا وہ نمازی بن کر جائیں اور یہ سارے جمع ہونے والے کوئی ایسی صورت کوئی ایسا عزم کوئی ایسا ولولہ کوئی ایسا جذبہ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم سب جتنے جمع ہیں ہم یہ عزم کر کے جب جب لوٹیں یہ اپنا مقصد لے کے لوٹیں کہ اب ہمیں مسجد برو تحریک میں شامل رہنا ہے. سبحان اللہ, اس کے لیے کیا ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. پھر بابا وہ پھر شعر بھی دے دیجیے تاکہ پھر وہ ہمارا وہ مدنی اشعار کی تکرار بھی یہ سلسلہ ہمارا چلے. سبحان اللہ, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین حاضرین, ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے. نماز کسی کو بھی معاف نہیں, قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. نماز کو بالکل نہ پڑھنا تو بہت ہی خوفناک ہے. جو قضا کر کے پڑھے ان کے لیے قرآن کریم میں ارشاد ہے فعل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز پڑھے وقت گزار کر پڑھ دیتے. نمبر ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے, اس کا نام ویل ہے. قصدن یعنی جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں. ایک اور جگہ اور کریم میں ارشاد ہوتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا, ان قریب انہیں سخت عذاب طویل اور شدید سے ملنا ہوگا. تو یہاں غی کا تذکرہ ہوا. غی جہنم ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے, اس میں کنواں ہے جس نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجرے پر آتی ہے اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. جیسا کہ بنی اسرائیل میں کلنا خبت زدناہم سعیرا, جب بجنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے. یہ کنواں یہی ابھی کنواں بے دروں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خاروں اور ماں باپ کو ایزا دینے والوں کے لیے ہے. تو جو اسلامی بھائی نماز نہیں پڑھتے وہ ان آیات کریمہ اور ان کے ساتھ جو میں نے کچھ مدنی پھول پیش کیے ان پر غور فرما لیں کہ نماز نہ پڑھنا یہ کتنا بڑا خسارہ اور نقصان اور کتنا بڑا لوس ہے کہ جہنم کا عذاب کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سے بھائیو, اب تک اگر کوئی نماز سے کوئی کرتا بھی تھا اپنا ذہن بنا لے کہ جو ہوا وہ بھی غلطی ہوا, یہ نہیں ہوگا جو ہوا سو ہوا کوئی بات نہیں. اب خیال لے کوئی بات نہیں, بات پہ پیچھا ہوا بنی ہوگا اس کی توبہ کی جائے اور جتنی باتیں پہلے کی باقی ہے وہ قضا بھی کرنی ہوگی, قضا عمری. اگر آج عشاء نہیں پڑی تو آج راتوں رات عشاء کی نماز بھی پڑھ لیجیے. یعنی کہ جمعے سے شروع کروں گا, جمعہ کس نے دیکھا ہے, اس سے پہلے ہی موت آ جائے کیا پتا. تو ہمارا یہ کہ سارے عیسائی بھائی ہمارے حاضرین ناظرین سب نیت ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اب تیری کوئی نماز کھا رہی نمازی بننے کے بعد کی صحبت بھی آپ کو اختیار کر لی ہے. دعوت اسلامی والوں کی صحبت اختیار کریں, عاشقان رسول کی مدنی ماحول میں رہیں گے انشاءاللہ تو وہ اگر نماز کی سستی دور ہوگی, اگر ہے بھی تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اب نماز کسی حال میں بھی آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. مسجد بہت تحریک ایک دم بڑھا دیجئے, گھر میں سب کو نمازی بنائیے, محلے میں سب کو نمازی بنائیے. مسلمانوں کو نماز مسلمان کے لیے, نان مسلم کے لیے نہیں ہے, اونلی فار مسلم. تو مسلمانوں کو آپ دیکھیے گی ڈاؤن دیتے ہیں. کولمبو کولمبو میں 12 بجنے والے ہیں, نیپال میں 12 بجنے والے ہیں. وہاں جو جو اسلامی بھائی جمع ہیں, دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جملہ پریشانیاں بھی دور ہوں اور ہم بس آج سے یہ ذہن بن جائے کہ ہم نہ صرف خود نماز پڑھیں گے بلکہ اوروں کو بھی نمازی بنائیں گے اور دعوت اسلامی کی مزید بڑھو تحریک کو لے کر آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت اور دیگر جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں اس میں شمولیت اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالی. آئیے بابا سے شعر لیتے ہیں اور ہمارا اس کا جو سلسلہ ہے مدنی جی آج دیکھتے ہیں کیا مقابلہ ہوتا ہے. آج تو ویسے بنا ہوا ہے یوں سامنے سامنے کا ہوگا کہ چار گروپ اگر دیوانے چار ہے آج رضوی اور بغدادی دیوانے بھی لیکن چار دیوانوں کی بنا لی جاتی ہے کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یہاں بھی تین ناتواں ہیں نا ساتھ دو دو مبلک کر دیں, یہاں تین ناتواں ساتھ دو دو ایک ناتواں کے ساتھ دو مبلک ہو جائیں گے انشاءاللہ. نند آپ ادھر تشریف لے اگر ابراہیم باپو یہاں تشریف لے آئیں گے تو باپو کو اچھا لگتا ہے کہ شعر زیادہ آتے ہیں باپو یہاں پہ ماشاء اللہ اچھے بچے زیادہ. اب تو ربیب بھائی وہ کال جو آپ نے کہی تھی وہ تیار ہے ہمارے پاس, سنا لیں سنا لیں اس کے ساتھ شعر چلے. آپ بیٹھ جائے پہلے دیکھیے کسی نے کیا وہ اپنے تاثرات بیان کیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آج آپ نے مدنی مذاکرے کے ذریعے میری جو مدد کی ہے میرے دل میں اتر کر وہ میں بیان نہیں کر سکتا اور شراب سے سچی توبہ آج میں نے کر لی ہے اور جو بوتل میں آج اپنے پینے کے لیے لایا تھا باپا وہ میں نے پھینک دی ہے باپا. باپا انشاءاللہ میں نے توبہ کر لی ہے پکی اور میں آئندہ انشاءاللہ شراب نہیں پیوں گا. باپا آپ کا بہت شکریہ ہے آپ نے اپنے مریض کی رہنمائی فرما کر ثابت کر دیا کہ واقعی میرا شیخ شامل ہے. مجھے آج پکا یقین ہو گیا. ایک مرتبہ آپ نے پہلے بھی باپا میرے خواب میں آ کر مجھے ایک گناہ سے بچایا تھا باپا آج آپ نے مجھے ایک اور گناہ سے بچا لیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان امیر اہل سنت. ہم سب کو توبہ پر قائم رکھے ہر طرح سے محفوظ. شیر دیتے ہیں باپا سر اور باقی بس صحیح ہے بیٹا. توبہ میرو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ, مانگو ذات نبی لکھنے کو روح خود سے ایسی شاہ. طریقہ کار بھی مدنی چینل کے ناظرین کو آپ بتا دیں گے تو آج ہو سکتا ہے شیر کا آخری پاپا اگر کچھ نہ بتاؤں طریقہ کار میں بتا کر دیتا ہوں. طریقہ کار آج ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بہت سارے نئے ناظرین بھی ہوں تو فریق اول جو شعر سنائیں گے جس حرف پر وہ ختم ہوگا فریق ثانی وہ اس حرف سے شعر سنائیں گے اور 25 سیکنڈ کے اندر یہ سنانا ہوگا. تو آج ہمارے ساتھ دیوانوں کے چار گروپ ہیں, مکی دیوانے ہیں دائیں طرف, بائیں طرف مدنی دیوانے ہیں, پھر دائیں طرف بغدادی دیوانے ہیں, بائیں طرف رضوی دیوانے بھی ہیں. اور باپا یوں چار دیوانوں کے گروپ ہیں انشاءاللہ یہ ترکیب بنائیں گے اور اشعار کا تبادلہ تکرار رہے گی. خاص آپ نے شعر عطا فرمایا ہے مکی دیوانے آپ شعر سنا دیجیے. جی خراب حال دیا سبحان اللہ بنا دیا تمہاری سکیا الف سے شیر مدنی دیوان 25 سیکنڈ ہے آپ کے. فضل بھائی، جنید بھائی، عدنان بھائی، سبحان اللہ. نہ کر دوں کہ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے نا ابھی یہ جو ہے یہ 12 منٹ ہے، 12 منٹ میں یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایک سوال شخصیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر ہم وہ 12 بجے سے پہلے جہاں سے ہم نے اعلان کیا تھا کہ دعا کا بھی سلسلہ رہے گا، پھر دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد پھر سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. 12 منٹ. جی جی چلیں. نون سے، سبحان اللہ. یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. کمائی ہے یا دیوانہ. اگر الف واو یا اور نون کے علاوہ کی ردیف کے اشعار ہوں گے تو زیادہ دلچسپ ہوگا انشاءاللہ. وہ یاد ہوئیں گے تو بولیں گے نا بھائی. تیاری تو کی ہے انشاءاللہ. تیاری ہے. چلیں الف یا یا. یہی کہتی ہے گل گل باغ کی رضا سر سہرایا نہیں واس شاہ ہوتا مجھے شوقی کرو رضا کی قسم. سبحان اللہ. میم میم مدنی دیوان آپ ماشاء اللہ. اچھا شاہد بھائی، امین بھائی، مفتی صاحب. نہیں یہاں ہے، یہاں مدنی جی جی. میم مانا کے سخت مچھلی مان. دوبارہ طرز میں طرز. مانا آنا آنا مانا کے سخت مچھلی بغدادی دیوانے. 7 منٹ ہے ہمارے پاس اس سلسلے کے لیے. رضا کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. یہ مقدا جو پڑا نا، یہ دونوں بار رضا پڑا. ہمیں میری تو یہ درخواست ہے کہ پڑھنا چاہیے گدا، کہ ہمیں انکسار سیکھنی پڑے گی، لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وضاحت کر دی جائے کہ اس مقتے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی ساری اجزاء کیا اور ادھر رضا اس میں لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت کا شعر، لیکن میں رضا کے بجائے اپنی نیت سے یا گدا پڑھوں گا اس پر. اب پڑھے مانا کے سخت مانا کہا ہے گدا. آپ کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت جیسے ولی ہے کامل پہ یار ایک دم دو بار بتتے ہوئے لے کے کیا یار بول رہے. رضا کر دے کہ میں رضا نہیں بولوں گا، اعلیٰ حضرت بولے بولے ایک بولے میں گدا بولوں گا، پر آپ کے ساتھ مت کو اس میں تربیت ہے، اس پر عجیب ہے بغیر بولے چپ چاپ گدا کر دینا یہ نہیں ٹھیک. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے اس نعت کے مقطع میں اپنے آپ کو رضا پیش کیا ہے، مگر میں رضا کی جگہ پر گدا استعمال کروں گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہاں پر عاجزی فرمائی ہے. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا وہ انشاءاللہ اگر شامل ہے یا وہ. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہو تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پروا، ردیف کیا کیسے کافیے تھے، یاد وطن سے تم کیا دشت حرم سے لائے، بیٹھے بیٹھائے پرد نسی سر پر بلا اٹھائے کیوں. نون سے نون نار دوزخ چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نار عارض. بغدادی دیوان ہے، ارے سیکنڈ کا اور چل نہیں رہا آپ کا وہ سپرنٹ، آپ کا وقت سیکنڈ کا آپ چلا دیا کرے کہے بغیر. بہت بہت بہت آپ کا وقت اختتام کی طرف ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اگر یہ باہر ہو گئے تو پھر تین کے درمیان مقابلہ ہو. نو تین باری ایک ہی باری، آج ایک ہی ہے نا، پھر وہ تین میں چلے گا، تین دو کل بھی ہوا تھا یہ تو، ایک آپ کا وقت ختم ہو گیا. رضوی دیوانے سنائیں گے زواد، کل ہوا تھا زواد کا، تو کل تو زواد کا ہو گیا تھا لیکن آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے، آج زواد کا نیا شعر لے کر آئی ہے. ایک تو پہلے پرانا تو مل جائے، نہیں کل ایک کل تو زواد کا میں نے خود بیان کیا تھا، لیکن نیا ہونا چاہیے. نہیں آگے بڑھائے نا ایسے ہی، اگر وہ بھی ہے تو چلو مقابلہ ہی ہے نا. آپ میرے کو یاد ہے سبحان اللہ، بابا مدد کر دیں، بابا بابا آپ سنا دیجیے. اے بابا ابھی بابا یہ ان کی باری باقی ہے، ابھی ابھی باری باقی ہے، آگے بڑھائے نا. کہاں سے ہو گیا سنو، نہیں ان کے لیے وقت نہیں ہوگا، یہ تو ان کے لیے نہیں. ذوق مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. سبحان اللہ، مگر اے ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ. یہ کل بھی ہو گیا ہو گیا ہو گیا، بغدادی دیوانے تو نہیں، آپ تو نہیں بیان کر سکے نا زواد، یہ ان کے ساتھ ہیں، یہ پرسان میں ان کے الگ الگ چار چار چار چار دیوانے، تین کے درمیان مقابلہ ہے، سب جاری رکھنا ہے. یا کچھ پہلے سوال نہیں رہا تھکا نہ کرے یا عبدالحبیب بھائی تو یاد محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے مدنی دیوانہ یا سے شعر سنائے یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا میں خاک پر نگاہ تیری یار کی طرف انشاءاللہ غزل دیوانہ پا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں اب یہ کہ میرا خیال ہے ٹائم شاید جی بارہ منٹ ابھی پورے ہوئے اب آپ کو ایک شعر دیا جائے گا اس سے آپ نے پڑھنا ہے شعر پورا کرنا ہاں پورا چلے تین کے درمیان یہ مقابلہ ہے شعر سناتا ہوں مکی دیوانے اس شعر کو مکمل کریں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہی شعر ہوگا آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط شعر کو پورا کر یہ بھی بتا دوں کعبے کے بدر الدجا کا شعر ہے چلے میرے مشکل نہیں تو اب 12 سیکنڈ ہے کتنا ٹائم یہی 25 سیکنڈ 25 سیکنڈ میں آپ بتا دیجئے کوئی بھی بتا سکتا ہے نہیں یہ ان کا آپ کا شعر ہے نا آہا وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط اے میرے مشکل کشا شروع کے کرو یہ یوں نہیں آپ کا وقت 3 سیکنڈ ہے یہ اسی سے ملتا جلتا ہے میں پورا کر دیتا ہوں المدد رہنما تم پہ کروڑوں پہ پورا ہو گیا آپ کا وقت پورا ہو چکا یہ بھی تو پوائنٹ کریں گے نا اب ان کی باری ہے اب ان کی باری ہے آپ شعر پورا کریں گے مدنی دیوانے چلیے مدنی دیوانے اب ان کو شعر دیں گے آپ کو شعر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے ان کے قدم سے صلہ غالی ہوئی جناح سبحان اللہ اب آگے جی کیا کام ہے ان کے قدم سے صلہ غالی ہوئی جناح جی آگے بڑھیں آگے کیا ہے آپ کا وقت شروع ہو چکا نہیں نہیں ان کو آتا ہے ایسا ہوتا تو ان کو بھی نہ آ رہا ہوتا ان کو آتا ہے بھائی آپ سنائیے تو آسان تو ہو ہی رہا نا آپ لوگ سب آسان کہہ رہے تو یہ مشکل لے کر آ رہے ہیں جی آپ کا ٹائم چل رہا ہے جی آپ کا وقت ختم ہو آپ جتنی چاہے ہم سے بات چیت کر رہے ہیں مگر آپ کی وہ کام دانا کا بند نہیں ہوگا آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے آپ چار دفعہ سن لیں مگر کام دانا بات چل رہا ہے کتنی دیر رہ گئی ہمیں ذرا بتاتے رہیے گا ان کے قدم ختم ہو گئے چلو چلے آپ پورا کر دیں گے جی سبحان اللہ ان کے قدم سے صلہ غالی ہوئی جناح اے گل ہمارے گل سے ہے جاہو جلال گل سبحان اللہ واللہ میرے گل سے ہے واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل صحیح ہے نا رضوی دیوانے اس سے پوچھ لیتے ہیں یہ شاید بتا دیں آپ کے لیے شعر ہے آپ کے پاس بھی 25 سیکنڈ ہوں گے آپ شعر پورا کیجیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شعر ہے دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور جی یہ شعر پورا کرنا ہے اے میں فضا کے ٹھوکر لگا کے یوں یہ ہے کچھ اسی طرح آپ کا وقت جاری ہے دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور اے میں فضا سے شروع ہو رہا ہے اے میں فضا کے ٹھوکر لگا کے یوں اے میں فضا لگا کر ایک آگے پورا کر ٹھوکر لگا کے اے میں فدا لگا ایٹ کے ٹھوکر، اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر کے یوں، کا وقت ختم ہو رہا ہے باپو نے کر دیا وہ فدا لگا کر ایک ٹھوکر سے بتا کے یوں بابا باپو، مطلب باپو کا تو اتنا وقع ہے نہیں، 50% تو وقع ہے یہ شعر بہت مشکل تھا، اتنا کوئی لفظ ادھر ادھر ہو تو میرا خیال ہے چلا لینا چاہیے، بکا لینا چاہیے، سبحان اللہ کس کو جائے گا آج انشاءاللہ رضوی دیوانے ماشاءاللہ فیضان اعلی حضرت جاری ہے، رضوی دیوانے آج سبقت لے گئے، انہیں نگران شورا کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تحفہ پیش کریں گے، مقابلہ تکرار تو جاری رہے گی ابھی فی الحال باپا کوئی اگلے شخصیت ہو تو وہ 12 منٹ میں اس کو بجھنا ہے تحفہ ایسا عطا فرمانا انشاءاللہ، اور یہ بھی تحفہ عطا فرما دیں کہ یہ کتابیں کب تک پڑھ لیں گے، المدینہ یا رسول، بڑی پیاری کتاب ہے عیون الحکایات، ماشاء اللہ عیون الحکایات حصہ اول اور حصہ دوم بھی ہے، جی پڑھ لی ہوگی دوبارہ پڑھ لیں گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی زیارت کر لیں اور اسے لینے کی نیت ہے، پڑھ لی ہے انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے، کب کب تک انشاءاللہ رب الاول کے اختتام پر پڑھ لیں گے، ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو حاصل کرنے اور پڑھنے کی نیت کریں، بہت خوبصورت بڑی پیاری ایمان اور فروش حکایات کا یہ مجموعہ ہے، بڑی پیاری حکایت ہے یہ مجنون حکایات حصہ دوم، آپ لوگ تک اچھا دونوں باپو اول دوم دونوں آپ کی ہیں، تو یہ کب تک ہوگی؟ ربیع الاغوث تک، ربیع الاغوث تک ماشاء اللہ، ان کے لیے زور سے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، آپ کب تک پڑھ لیں گے دونوں؟ ربیع النور اور ربیع الغوث میں ماشاء اللہ، آمین آمین، الحمدللہ اس وقت جو سابق فلم ایکٹر تھے اور غیر مسلم جو مسلمان ہوئے مدنی چینل اور باپا کے مدنی مذاکروں کی برکت سے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ وہاں پر ہند میں موجود ہیں جہانگیر بھائی، اور ان کا میسج یہ ہے کہ ہمارے یہاں 10 منٹ میں 12 بجنے والے ہیں، لیکن الحمدللہ میری پوری فیملی آج شام سے مدنی چینل دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ اینڈ تک دیکھیں گے، ہر سال افسوس ڈسکوس وغیرہ میں پارٹی اٹینڈ کرتا تھا لیکن مدنی چینل نے میری پوری لائف چینج کر دی الحمدللہ، جزاک اللہ مدنی چینل اینڈ باپا، اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو باپا نام بیان کریں گے کہ جو جس شخصیت کا تو آپ جس بوجھنا کنہوں نے وہ ہاتھ اٹھائیں، دوست آپ ہیں اور آپ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ دو اسلامی بھائی، آپ دو اسلامی بھائی سے میری یہ مدری ہے مدینہ، آپ ایک منٹ آپ ذرا یہاں تشریف لائیے، جی آئیے ادھر آئیے، آپ دونوں نے بجھنا ہے کہ باپا نے کس کا نام دیا، لیکن ہم تو یہ سارے مطلب دکھائیں گے نا سب کو کہ باپا کیا نام، تو باپا میرا خیال ہے اس کو لکھیں گے اپنے کسی کاغذ پر اور اسکرین پر دکھائیں گے، اور وہ اسکرین کے ذریعے ہم سب دیکھیں گے مگر آپ نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نہ دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے یہاں سے تشریف لے جائیے اور پھر یا وہاں آ جائیے، آپ کو بلاتے ہیں مطلب آپ اسکرین آپ کے سامنے نہ رہے، ایسا آنکھوں کا کفلے مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ، آنکھوں کا کفلے، چلے بھائی آنکھوں کا کفلے مدینہ لگا ان شاء اللہ، یہ نہیں دیکھیں گے مدنی نام پر عمل کر لیں گے، نگاہیں بند کرنے والے، ٹھیک ہے جی، اس طرف منہ کر لیں گے، جی ہاں بابا آپ نے ہمیں لکھ کر بتانا ہے کہ آپ ایک منٹ، اب آپ اسکرین تو نہیں دیکھ رہے، ہندو نہیں کر رہے آپ بھی اسکرین نہیں دیکھیں گے آپ، جی بابا اب اس طریقے دو اسلامی بھائی کے علاوہ کہوں گا تو یہ اتنے سارے دیکھ تو لیں گے، جی ہاں کوئی نہیں وہ بول پڑے گا، نہیں بتائیں گے بھائی کون کون بولے گا کسوٹی میں کون کون، نہیں نہیں بابا نہیں بولیں گے، نہیں نہیں نہ بولے دوسرے بھی اپنا نہیں، جب کسی کو بھی پتا نا سب اپنے وہ گھوڑے دوڑاتے رہے تو کیا حرج ہے، ماشاء اللہ بابا سب گھوڑے دوڑا دوڑا کے تک جائیں گے، وہ اس میں سسپینس میں تو مزہ ہے سب کو پتا چل جائے گا تو ان کو مزہ اتنا نہیں آئے گا، اب ہم کو تو یہ دیکھنا ہے نا کہ یہ کہاں تک پہنچ رہے ہیں، نہیں مگر جو سارے جو جن کو پتا چل جائے گا ان کو انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے میرے پتا ہے بتا دو دیا ہے. ٹھیک ہے پتا نہیں ہوا تو وہ بھی سسپر ہے. چلو باپا اس طرح چلانا چاہتے تو ہم سب اسی طرح چلیں گے بھائی انشاءاللہ. نہیں مطلب میں جو عرض کر رہا ہوں مدینہ نفسیاتی طور پر یہ زیادہ بہتر ہے نہیں آپ لوگ سوچ لیں. چلے پھر آپ مطلب ہم سب سے ہی ترقی بنانا چاہ رہے ہیں سبحان اللہ. نہیں یہ مناسب ہے نہیں آپ غور فرما دیں. جی باپا مدینہ زیادہ سسپینس ہوگا تو مزہ آئے گا. چلے بھائی آپ بھی سب کے ساتھ مائک ہے آپ کے پاس آپ دونوں ساتھ آ جائیں. یہ ساتھ بیٹھیں گے نا دونوں ڈائریکٹ امینڈمنٹ یہاں آ جائیں دونوں ساتھ بیٹھیں گے ساتھ آ جائیں. اچھا آپ لکھتے رہیں گے کاپی پینسل سوالات لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان شاء اللہ. چلیے امیر علیہ سنت اب آپ سوالات کریں گے ٹھیک ہے امیر علیہ سنت. اچھا جی ان کو پتا ہے نا کون کون سے سوالات کریں گے اسی دائرے میں رہتے پہلے جی بابا سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. جی جی میرا وہ چائے پانی کا وقفہ ہے تو بابا بس یہ ہو جائے نا ایک پیٹرول نہیں ڈال لوں بابا آپ ہم کو چارج کرتے ہیں بابا آپ یوں تو نہ بولو. صلو علی الحبیب کلام سن لو اس وقت بابا ہم ذرا کلام رضا سن لیتے ہیں جیسا آپ کو جیسا مناسب لگے. جی جی آپ تو میں ٹھیک آپ کلام رضا سنیں سبحان اللہ.